Pasterna, przewodniczącej aktualnej przewodniczącej Rady Miasta Zagroja Górnicza, obok pan prezydent Krzysztof Matyjasz, który jest aktualnym prezydentem Częstochowy. No i Zbyszek Wieczorek, były przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego. Dzisiejszy temat w naszym cyklu Alternatywa dla Śląska został zatytułowany Razem czy osobno problem metropolii śląskiej i samorządności wojewódzkiej. Jedno wolne krzesło czeka na przedstawiciela Związku Metropolitalnego, pana prezydenta Kotali, który potwierdził przybycie, ale sami wiecie doskonale, że mamy utrudnienia w dojeździe, w związku z czym być może coś po drodze wypadło. Jak prezydent dołączy, weźmie oczywiście udział w naszym spotkaniu. Proponujemy tutaj wspólnie ze Staszkiem takie może na początek trzy rundy pytań. Zaczęlibyśmy od tego, że wiele się mówi w tej chwili o tym, jak właściwie powinna być ukształtowana terytorialnie Polska, jak ma być ukształtowany nasz kraj. I właściwie ostre koncepcje są dwie. Albo bardzo przyszłościowa, czyli szukanie połączenia wręcz nawet z Małopolską, Śląska, Śląsk, Małopolska, Krakowice, taka piękna nazwa. Jest to wręcz zapisane w strategii dla Polski Południowej, którą rząd przyjął na lata do 2020. Z drugiej strony jest propozycja lekkiego kroku wstecz, czyli powrót do 49 województw i to myślę, że tu pan prezydent Częstochowy nam w jakiś sposób przybliży tą koncepcję, ponieważ jest jednym z tych, który zapisał się w tym rozwiązaniu, że szukać będzie również możliwości wprowadzenia takiego rozwiązania. No i przedstawiciele samorządowców, którzy będą mogli nam odpowiedzieć, czy nie lepiej na początek dokończyć dzieła pod tytułem Metropolia Śląska i pokazać, że uporządkować faktycznie te 14, 16, bo w tych granicach mniej więcej gmin, które mogłyby stworzyć metropolię śląsko-zagłębiowską pod nazwą Silesia, żeby tu nie było żadnych naleciałości, czy bardziej Śląsk, czy bardziej Zagłębie. Natomiast no, uporządkowałoby administracyjnie kwestie związane i z komunikacją, i z rozwojem gospodarczym. Mieszkańcy no, chcieliby wiedzieć, na jakim jesteśmy również etapie. No to cóż, może żeby było tak bardziej ostro i zdecydowanie, to koncepcja, która jest może najmniej znana w tej chwili, czyli koncepcja chęci powrotu do 49 województw. Panie prezydencie, można pana prosić pierwszego oddawania głosu. Proponuję mieć tak wypowiedzi 5-minutowe. Będzie potem szansa dalej dopowiadać z pytań. Witam wszystkich bardzo serdecznie. No właściwie to już moja wypowiedź została sformatowana przez prowadzącego, także mogę tylko i wyłącznie pociągnąć ten wątek, który został przedstawiony. Faktycznie po kilku latach, bo to już ładnych parę lat tej reformy samorządowej, która nastąpiła, należałoby przyjrzeć się temu, czy dorobek tej reformy spełnił oczekiwania, czy to, co miała ze sobą przynieść, rzeczywiście przyniosła. I należałoby rozważyć, czy to, co było przed reformą, ogólnie, nie mówimy tutaj teraz tylko i wyłącznie o tym, czy tych województw ma być 16 czy 49, bo przecież reforma przyniosła również powiaty, które funkcjonują i tutaj też są zdania podzielone, czy taka struktura jak powiat to jest struktura, która jest wydolna, która ma pieniądze na realizację swoich zadań, która powinna być w taki sposób, jaki została stworzona, rozwijana. Czy może należałoby doprowadzić do tej weryfikacji. Jestem zwolennikiem przedyskutowania tego i zastanowienia się nad tą reformą administracyjną, która miała miejsce już lata temu, po to, żeby sprawdzić, czy z tego tytułu, że ona została wprowadzona, mamy plusy czy minusy. O tym, że Częstochowa, kiedyś miasto wojewódzkie, podobnie zresztą jak i Bielsko, ma ciągle ambicje i wspomnienia dotyczące tego, że no kiedyś przez to, że decyzje były podejmowane w Częstochowie dotyczące różnych spraw, to wyglądało, że było lepiej. I takie same ambicje pewnie ma 49 minus 16, czy minus 16 plus 2, bo są dwa przypadki podwójne, Gorzów i Zielona Góra, czy Toruń i Bydgoszcz, gdzie takie same dyskusje pewnie toczą się i w Radomiu, i w wielu jeszcze innych miejscach, które też zastanawiają się nad reformą i nad tym, czy 49 to nie było lepsze rozwiązanie. Nie chciałbym jakby formatować tej dyskusji, tylko chciałbym wzbudzić we wszystkich osobach, które tutaj są, przemyślenia bez wszczynania animozji i różnic, bez jakichś tam takich lokalnych patriotyzmów, tylko chłodną ocenę tego, czy w tej sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się, jest lepiej, czy nie. I spójrzmy na to nie z pozycji mieszkańca miasta Katowice, która jest siedzibą, która to miasto jest siedzibą województwa, tylko spójrzmy przez pryzmat tego, czy ta reforma to było to, co chcieliśmy, czy znów duch prawa rozminął się z literą prawa i z tym, jak to zostało zrealizowane i wykonane. W moim przekonaniu dzisiaj trudniej i dalej jest mieszkańcowi do stolicy swojego województwa. Jeżeli mieliśmy 49 stolic województw, to ci mieszkańcy łatwiej mieli do tego, żeby załatwić swoje sprawy w stolicy swojego województwa, kiedy mieli do niej bliżej. Mniejsze województwa doprowadzały do tego, że łatwiej było rozpoznać te potrzeby i na nie bieżąco reagować. Dzisiaj takie różnice kulturowe i terytorialne związane z połączeniem lata temu regionów tak różnych jak Bielsko czy Częstochowa z regionem zagłębiowskim, śląskim czy tym związanym z Rybnikiem niewątpliwie pokazuje, że jesteśmy w nowej rzeczywistości. Ja nie mam problemu z tym, żeby się w tej nowej rzeczywistości znaleźć. Dogaduję się zarówno z kolegami z Bielska, Rybnika, Sosnowca czy innych miejsc. Współpracujemy przy podziale środków europejskich, próbujemy dogadywać się w różnych sytuacjach, ale jakby ktoś tutaj był bardzo uszczypliwy, to mógłby zapytać, okej, okay, to dlaczego do kontraktu terytorialnego, czyli do takiej sytuacji, gdzie to władze wojewódzkie zgłaszają wnioski do Warszawy o to, jakie inwestycje powinny się znaleźć, które są kluczowe dla całego województwa, dlaczego do tego kontraktu terytorialnego zostały zgłoszone tylko 4 inwestycje i wszystkie są z centrum. Nie ma tam niczego z terenu Częstochowy i regionu częstochowskiego. Nie ma tam niczego, co by było z terenu Bielska i terenu wokół Bielska. Nie ma tam niczego, co byłoby z Rybnika i terenu wokół Rybnika. Czy to jest sprawiedliwe? Czy to jest myślenie o wszystkich częściach województwa śląskiego? Chyba nie. A dlaczego tak, a nie inaczej? Dlaczego takiej przyzwoitości przynajmniej w tych pomysłach, podziałach nie ma? No, gdyby była sytuacja, że Polska byłaby podzielona na 49 województw, łatwiej by było dostrzegać potrzeby tych subregionów, które są. Bo one po prostu zazwyczaj byłyby stolicami województw i łatwiej byłoby w takich rozdrobnionych strukturach tym dzielić. Dlatego pomysł, aby rozważyć powrót do 49 województw, wcale nie jest odjechany od rzeczywistości. I zastanówmy się bez chłodno na zimno, czy nie powinien być pomysłem, który powinniśmy racjonalnie rozważyć, przymierzyć się i wprowadzać go jutro czy za rok. Ale przymierzyć się do tego, żeby sprawdzić, czy zdobycze reformy administracyjnej nie są wypaczone i nie doprowadziły do tego, że nastąpiła po części przynajmniej marginalizacja niektórych ośrodków do tej pory, które były ośrodkami rozwoju. A jakbyśmy spojrzeli, jeżeli już mówimy o perspektywie Częstochowy. Częstochowa, 12 co do wielkości miasto, jeżeli patrzymy pod kątem powierzchni, 13 co do wielkości miasto pod kątem ludności, drugie w województwie śląskim po Katowicach, w sytuacji, kiedy mamy 16 województw, czyli co to znaczy, że wiele miast wojewódzkich jest mniejszych niż dzisiejsza Częstochowa. Dlatego to, że wiele z miast straciło na tej reformie administracyjnej niewątpliwie i w niewłaściwy sposób ma zagwarantowany dalszy rozwój, to należałoby się przyjrzeć, czy nie powinniśmy w jakiś sposób się zastanowić nad podziałem, być może tym, o którym mówił Leszek Miller w różnych sytuacjach, gdzie mowa jest, rozważmy powrót do 49. Można byłoby powiedzieć, no najbardziej, czy najlepiej, gdyby to było jeszcze jedno, drugie, trzecie województwo powstało, to wtedy będzie pytanie, czy na trzecim skończymy, czy jeszcze dołożyć czwarte, a może po prostu rozważyć 49 i ewentualnie wyłączyć z tego te regiony, które by niekoniecznie chciały i skończyć wtedy na 40, załóżmy, jeżeli takie będzie porozumienie. Niech to będzie przyczynek do dalszej dyskusji. Ja tylko chciałem przedstawić kilka argumentów, które niewątpliwie są i o których możemy mówić. Jak uważacie, że któryś z tych argumentów jest nietrafiony, z przyjemnością podyskutujemy. Dziękuję bardzo. Na dyskusję będzie czas troszeczkę później, bo inaczej byśmy rozpoczęli dyskusję z poszczególnymi panelistami. Teraz może poprosiłbym Agnieszkę Masterna, która reprezentuje miasto Dąbrowa Górnicza. Czy Dąbrowa podobnie odczuwa ten taki, bym powiedział, no można by to nazwać, jak to powiedział pan prezydent, mało sprawiedliwy podział środków, dowartościowanie celów zgłaszanych przez bardziej krańcowe regiony województwa? Pani przewodnicząca, proszę. Dziękuję bardzo. Chciałam się odnieść jeszcze do wypowiedzi pana prezydenta Krzysztofa Matwiejczyka. Oczywiście możemy dzisiaj rzucić sobie liczbę 49, 15, 70, ale moim zdaniem to jest tak proste do określenia. Tak jak pan prezydent powiedział, w 1998 roku wprowadzono ustawę, która od 1 stycznia 1999 roku wprowadziła w Polsce trójstopniowy samorząd, czyli do istniejących gmin w 1999 roku dołączyły powiaty i samorząd wojewódzki. Kompetencje samorządu wojewódzkiego są dzisiaj dalece inne niż te, które były w momencie, kiedy w Polsce był podział administracyjny na 49 województw. Dzisiaj wojewoda, ten przedstawiciel rządu w terenie, administruje jedynie resztkami, które tutaj ma Skarb Państwa. Natomiast prawdziwym gospodarzem jest marszałek województwa. Jego kompetencje są dziś niezwykle szerokie, więc nie bardzo wyobrażam sobie dzielenie kraju na jakąkolwiek liczbę województw bez dużej dyskusji w ogóle o kształcie tego państwa, jak ten samorząd ma dalej wyglądać. Ja się zgodzę, że od 1999 roku minęło 15 lat, dobrze mówię? 15 lat? 15 lat, więc jest już to jakaś perspektywa do oceny, co w tej reformie się udało, co się nie udało. Złośliwi mówią, że to jest jedyna z reform Buzka, która się udała, w związku z, tylko i wyłącznie dlatego, że szereg kompetencji zostało przesuniętych na samorząd, ale również nie zostały przesunięte pieniądze, czyli ten samorząd musi co jest nie tak? Samorząd gminny musi wyciągnąć pieniądze na kompetencje, które kiedyś należały do zadań państwa. Nawet zadania zlecone administracji rządowe nie pokrywają, choć powinny, nie pokrywają w 100% swoich wymagań finansowych. Tutaj tak patrzę na pana prezydenta, bo on jako ten subwencja oświatowa nigdy nie odbywa. Subwencja oświatowa w ogóle jest w każdym samorządzie chyba największy problem. Natomiast oczywiście możemy sobie tutaj te liczby, możemy tutaj sobie robić jakiś ranking. Niemniej jednak wydaje mi się, że należałoby zdecydowanie rozpocząć tę dyskusję od podstaw, od oceny tych 15 lat, od oceny kompetencji, które zostały przesunięte zarówno z administracji rządowej do samorządu, do tych samorządów na poszczególnych szczeblach i dopiero kiedy byłaby tutaj przeanalizowana ocena szczególnie tych kompetencji i finansów, które za nią idą, można dzielić kraj na województwa, regiony, subregiony, obojętnie jak to nazwiemy. W Europie tendencja też jest taka, żeby te subregiony były dużymi, silnymi organizmami. To nie jest, nie mamy tendencji do dzielenia na drobne regioniki, tylko na duże, silne regiony, które wręcz czasami mówi się, że jak wygra tam szczególnie w Niemczech, tam w landzie takim i takim, to już wiadomo, że wygrał wybory w ogóle w kraju. I wydaje mi się, że oczywiście tęsknota za starym wyborem administracyjnym tutaj może gdzieś wyborczo fajnie wyglądać, bo ktoś, kto żył w czasach, kiedy podział administracyjny był na 49 województw, kiedy ma dobre wspomnienia, bo po latach już nie pamięta się tych gorszych rzeczy, tylko to, że każdy miał pracę i jeździł na wczasy z funduszu czasów pracowniczych, więc wydaje mi się, że oczywiście na tej nutce można coś ugrać. Niemniej jednak nie jest to poważna dyskusja o państwie, o tym, jak to państwo ma wyglądać, jaki ma mieć kształt, jakie ma mieć zadania, jakie zadania ma realizować wobec obywateli i jakie zadania powinien wykonywać samorząd. A wracając do pytania pana moderatora. Pan mówił o kolegi, pana modera. Dąbrowa oczywiście, Dąbrowa jest jeszcze większa od Częstochowy, jest dziewiąta, ale oprócz tego, że ma więcej kilometrów do odśnieżania i chodników do wyremontowania, to właściwie... Nie pod kątem, pod kątem obszaru, pod kątem zajmowanego obszaru, ale tak jak mówię, mamy dużo dróg do odśnieżenia, chodników do wyremontowania, w związku z tym, ale jest takim bardzo specyficznym miastem, które po pierwsze jest w Zagłębiu Dąbrowskim, czyli ostatnio mi w Chełmie Śląskim wójt opowiadał taki dowcip, że tu, gdzie ten trójkąt trzech cesarzy, siedział sobie Pan Jezus i lepił tam człowieka, jak mu wyszedł, to na stronę śląską, a jak coś nie wyszło, to za Przewrze. I tak niestety jest postrzegany Zagłębie, już nie mówię tylko Dąbrowa. Nie był dowcip. Więc nie mówię tylko o Dąbrowie, ale mówię również o tym Zagłębiu. Mówię również o tej części takiej jurajskiej, o Częstochowie, prawda? Więc tutaj ciągle... My tu ciągle się zbieramy, że Śląsk jest bardzo zmieniany. No choćby ta słynna nazwa Silesia. O, tutaj właśnie została ładnie powiedziana, że to nie będzie budziło konfliktu. Gwarantuję Państwu, że na pierwszej sesji Rady Miasta w Dąbrowie Górniczej, gdzie będzie przedstawiona nazwa Silesia, to rozpocznie się wielka dyskusja, dlaczego nie Silesia. To jest tak, jak zawsze mówimy, most śląsko-dąbrowski. W związku z tym, oczywiście, że miasto jako miasto postrzega tą swoją, no nie chcę powiedzieć izolację, bo to jest złe słowo, bo to nie jest izolacja. Niemniej jednak ta część Śląska może z racji swojej wielkości jest tak bardziej zintegrowana, aczkolwiek to też nie zawsze się przekłada, ponieważ teraz przy podziale środków finansowych w tej nowej perspektywie 2014-2020 to generalnie cały Śląsk uważa, że jest przygotowany zły algorytm, że te środki będą źle dzielone, że będzie ich za mało, ponieważ tutaj mieszka 4,5 miliona, nie wiem czy 4,5, bo to z każdym rokiem się w całym województwie, w każdym rokiem się zmniejsza niestety, ale że na tą ilość mieszkańców tych środków będzie za mało. Odnosząc się do metropolii, tego pomysłu, który rodzi się w bólach i obawiam się, że on się może nie urodzić, bo to był 2005 rok, tam wojewoda Pietrzykowski. Tak to doskonale pamiętam, bo to mój kolega z grupy, więc pamiętam, że to było właśnie w czasach, kiedy był wojewodą, w 2005 roku, kiedy pojawił się w ogóle pomysł metropolii, wszyscy byli bardzo szczęśliwi, uważali, że to jest kierunek. Ten pomysł też oczywiście nie zrodził się tylko i wyłącznie dlatego, że jak się kazetka grup dogadało i był jeden bilet w iluś tam gminach, to być może można iść dalej i kolejne zadania realizować wspólnie, bo na to dzisiaj ustawa o samorządzie gminnym pozwala, że tworzy się związki. Tylko był to pomysł, który gdzieś został już zrealizowany, który gdzieś został podpatrzony, myślę tutaj szerzej o Europie. Niemniej jednak nasza metropolia rodzi się w bólach, bo mamy 2014 rok. Kolejne gminy z niej właściwie występują, bo teraz Słowice chyba w zeszłym roku zakończyły swoją działalność. I mimo, że odbyto wiele dyskusji, że taka metropolia jest potrzebna, że byłoby łatwiej w ten sposób, taką siłą dyskutować z rządem, z władzą państwa, to jednak coś nam tutaj nie do końca wychodzi. To jest tak jak w każdej grupie, kiedy bardzo dużo osób chce swoje pomysły przeforsować i jest tutaj mała chęć kompromisu, no to się tak niestety nie bardzo chce ułożyć. I myślę, że to że takich realnych szans na zbudowanie silnej metropolii, do której należałyby i Siemianowice, i Częstochowa, i Dąbrowa, to jeszcze niestety nie mamy przez jakiś czas. Dziękuję. Może jeszcze w tej rundzie prosilibyśmy może Zbyszka, żeby oczami tego marszałka Sejmu Śląskiego mógł powiedzieć, jak te problemy, duże województwo, małe województwo, co byłoby korzystniejsze, no i odpowiedź na pytanie, czy rzeczywiście dla twoich czasów tak bardzo niesprawiedliwie patrzyliście na Śląsk, dyskryminując obrzeża, czy też to wynikało z jakiejś przemyślanej koncepcji? Może zacznę od tego, że jeżeli mówimy o zmianach w podziale terytorialnym, to trzeba zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, trzeba sobie przypomnieć, jak to było kiedyś i dlaczego te zmiany zachodziły. A po drugie, trzeba zaanalizować z punktu widzenia funkcjonalnego, jak funkcjonujemy dzisiaj, co poprawić i dlaczego ewentualne zmiany miałyby funkcjonować lepiej. Pomysł 49 województw przypomina jak żywo 75 rok i reformę Gierka. Siłą rzeczy, tak jak Kierek w 75 likwidował powiaty, to trzeba powiedzieć jasno, że przy koncepcji 49 województw nie ma miejsca na powiaty. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, koncepcja realizowana w 79 nie zmierzała tylko do tego, żeby zlikwidować powiaty i zbudować na to miejsce 49 województw, bo ja przypomnę, że wtedy w 75 roku województwo śląskie, znaczy katowickie wtedy, ale przypominające nieco dzisiejszy układ terytorialny województwa śląskiego, utworzone w to miejsce województwa katowickie, bielskie, częstochowskie, ale patrząc na układ terytorialny województwa katowickiego, bo jeżeli byśmy wrócili do 49 województw, no to mielibyśmy znowu województwo katowickie. Wtedy województwo katowickie zostało powiększone o Olkusz, powiat Olkusz, część ziem powiatu olkuskiego, i Chrzanów plus Racibórz, ziemia raciborska. Czyli wtedy jakaś koncepcja za tym stała. Ja nie chcę tego analizować już dogłębnie, bo to trzeba byłoby wejść w różnego rodzaju nawet polityczne dywagacje, ale chyba nie w tym rzecz. Ale oprócz tego, wtedy reforma gierkowska zakładała wzmocnienie gmin poprzez połączenie, czy przyłączenie w zasadzie mniejszych gmin do gmin czy miast sąsiednich. Dąbrowa Górnicza chyba tu jest najlepszym przykładem, ponieważ wtedy właśnie Dąbrowa Górnicza obszarowo była chyba największym miastem w Polsce. Ponieważ sięgnęła tam po te kilka sąsiednich na wschodzie gmin. Podobnie było z Tychami, z Mysłowicami, no powiat pieruńsko-lędziński był poszatkowany, przyłączony właśnie do sąsiednich dużych miast. I tak było w całej Polsce. Oświęcim, Międzydroje ze Świnoujściem połączono w jedną gminę, Szczepnice z Krościenkiem i wiele, wiele innych. Czyli była jakaś koncepcja, która potem na skutek już w wolnej Polsce, tak to nazwijmy, na skutek działań emancypacyjnych, to zostało już jakby w pierwszym rzucie zdyskredytowane, ponieważ wiele z tych małych miejscowości odłączało się od tych swoich metropolii. Nastąpił podział tych gmin. Już wtedy, jakby zaraz na starcie, ta reforma się sypnęła. Więc jeżeli chcemy dyskutować o 49 województwach, no to trzeba właśnie pamiętać o tamtych doświadczeniach. Trzeba było sobie odpowiedzieć na to pytanie, jaki ma być układ terytorialny tych województw, co wywołuje 100 tysięcy konfliktów w skali kraju. No i trzeba sobie odpowiedzieć na to, jak to się nakłada na dzisiejsze funkcjonowanie układu terytorialnego w kraju. Bo i tu chciałbym wrócić do tego, że oprócz tego tradycyjnego podziału gmina, powiat, województwo, dla celów statystycznych co prawda, ale Andrzej tu na początku o tym wspomniał, o tych Krakowicach tak zwanych, dla celów statystycznych dokonano jeszcze pewnego podziału, zresztą zgodnie ze wskazaniami z Unii Europejskiej, podziału na tak zwane NUTS-y, czyli podział terytorialny dla celów statystycznych. I kraj został podzielony, oprócz tego układu tradycyjnego, czyli powiat, gmina i województwo, jeszcze jest podział ponadregionalny i subregionalny, czy podregionalny. Jeżeli chodzi o podział kraju na NUTS poziomu tego pierwszego, czyli ponadregionalnego, to proszę Państwa, mamy 6 takich superregionów w Polsce. I stąd między innymi te pomysły związane z łączeniem Katowic, czyli województwa śląskiego z województwem małopolskim. Ale oprócz tego jeszcze jest podział podregionalny, czyli i on się nie pokrywa, żeby było śmiesznie, z subregionami, które utworzyły swoje własne województwa dla celów programowania rozwoju. O ile województwo śląskie podzielone jest na 4 subregiony, czyli częstochowski, bielski, rybnicki, no i ten centralny, jakby i samorządy z tych obszarów starają się jakoś integrować, prowadzić własne kontakty, własną politykę. I samorząd województwa też stara się jakby pewne środki jakby dysponować w oparciu o konsultacje w ramach tychże subregionów. To trzeba powiedzieć, że z kolei, żeby było śmieszniej, to województwo śląskie podzielone jest na 8 tych NUTS-ów szczebla podregionalnego. I tutaj taka anegdotka też może przypomniało mi się, że w momencie, jak była dyskusja nad w 97 roku, jeszcze w drugiej kadencji Sejmu, kiedy jakby już wtedy rząd SLD też prowadził bardzo zaawansowane dyskusje nad reformą samorządową, w części przejął go potem rząd Tuska. I wtedy pamiętam takie spotkanie z ministrem Stronkiem z PSL-u, który właśnie bardzo bronił się przed tą reformą samorządową, szczególnie przed powiatami, co jest paradoksem, bo potem największym beneficjentem z punktu widzenia politycznego podziału na powiaty okazał się PSL, bez wątpienia. W każdym razie minister Strąg, jako szef Urzędu Rady Ministrów, bardzo się przed tym bronił i mówił, że te 49 jest znakomite, a te 12, czy tam 13, czy 15, czy 17, tam różne wtedy były dyskusje, nawet 8, mówiło się o 8 regionach, czy województwach ówczesnych. To jest zbyt dużo, bo tam właśnie kontakt władzy z obywatelem. No to wtedy właśnie zadałem mu pytania, jeżeli te 49 jest takie lepsze, to może nie 49, a 51, albo 57, albo 62. Może przedyskutujmy to z punktu widzenia funkcjonalnego. I stąd nieprzypadkowo podałem tą liczbę 66 podregionów tych statystycznych. Czyli jest coś, co stanowi punkt zaczepienia. Bo ja się nie odżegnuję od dyskusji na temat powrotu do 49 województw z jednym zastrzeżeniem. 49, czy 50, czy 52, czy 66 to powinno być funkcją pewnej dyskusji i przypisanych zadań tymże nowym podmiotom. Natomiast nawet gdyby była zgoda co do tego, powtarzam, najpierw likwidacja powiatów, czyli wielki rwetest znowu PSL-u, ale nie tylko, w kontekście, w kontekście likwidacji no właśnie i gdzieś tam zasiedziałych struktur starostów i tak dalej, i tak dalej. Więc ta kwestia, ale trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy w układzie kilkudziesięciu województw jest możliwe prowadzenie skutecznej polityki regionalnej? I czy wtedy, jeżeli byśmy wrócili do 49 przykładowych województw, nie trzeba byłoby jednak stworzyć struktury ponadregionalnej, ponadwojewódzkiej, już oczywiście nie 16-17, ale być może 8-10-12, takiego podmiotu, który by się zajął tylko i wyłącznie prowadzeniem polityki regionalnej, bo wtedy, patrząc znowu funkcjonalnie, przy likwidacji powiatów nowe województwa musiały przejąć kompetencje powiatów i znaczną część kompetencji dzisiejszych województw. Ale powtarzam, raczej nie kwestie prowadzenia polityki regionalnej, ponieważ prowadzenie polityki regionalnej przy 49 podmiotach wydaje mi się mało prawdopodobne. Ja pominę to drugie pytanie Andrzeja, ponieważ kwestie związane jakby z podziałem środków, czy z polityką dysponowania środkami, tu chodzi głównie, jak rozumiem, przede wszystkim o te środki europejskie, to myślę, że to jest jakby na odrębną dyskusję, a ja się nie czuję odpowiedzialny za to, w jaki sposób władze wojewódzkie te środki dzielą. Aktualnie oczywiście, bo zaraz Zbyszka dzieliły jak najbardziej sprawiedliwie. Absolutnie tak. Należy to mieć na uwadze, w związku z tym dlatego przez skromność nie chciał się tylko pochwalić. Natomiast ja bym mimo wszystko dopytał w tej drugiej rundzie o następujące rzeczy. Mianowicie częścią wspólną tych wszystkich koncepcji, które tu się nakładają, jest to, że w Polsce mają powstać metropolie. Ale nie tylko ta śląska, jakby dodatkowa, bo mamy ustawę o Warszawie, właściwie to jest w pewnym sensie ustawa metropolitalna. Natomiast drugą miała powstać metropolia śląska. Nie powstaje, aż tu nagle w strategii właśnie Polski do roku 2020 mamy tych metropolii bez mała 6 albo 7. Bo spróbujmy wyliczyć. Na południu mamy na pewno śląską i krakowską. Idąc w kierunku morza, po drodze mijamy Łódź z metropolią łódzką. No Warszawa to wiadomo. Dalej Trójmiasto upomina się też o to, żeby była metropolia. Przejedziemy trochę na zachód i mamy szczecińską. Troszeczkę w dół mamy poznańską i teraz nie wiem, czy Wrocław też nie chce metropolii. Chyba też. I teraz w tym wszystkim oczywiście można narysować, tak jak to Zbyszek powiedział, można grać w 66, kółko i krzyżyk, to nie ma większego jakby znaczenia. Natomiast pytanie jest, po co w ogóle te zmiany? Dla kogo? Komu mają służyć? I w sumie w swoim wystąpieniu pan prezydent Matyjaszczyk o tym powiedział. On uważa, że z jego punktu widzenia, akurat Częstochowy, no byłoby korzystniejsze gonienie, nazwijmy to, poziomu życia Unii Europejskiej, jeśli ten fokus nastawiony byłby na mniejsze województwa, bo może by to robiły szybciej. Trudno powiedzieć, ale tak odbieram to wystąpienie. Natomiast jeszcze raz chcę powiedzieć, że we wszystkich pojawia się metropolia. Obojętnie, czy będzie Częstochowa i 49 województw, to metropolia śląska ciągle jest we wszystkich następnych propozycjach również. I teraz mam takie pytanie do was, drodzy paneliści. Co z tego będzie miał obywatel, że będzie miał taką dużą śląską metropolię, czy śląsko-zagłębiowską? Pani przewodnicząca, absolutnie. Wie pani, dlaczego jest Silesia? Bo po łacinie Śląsko-Silesia. A niech pani jak powie, jak to będzie Zagłębie w łacinie? No i właśnie jest ta część wspólna. No, dogadali się jakoś, że korzystają z łaciny. Nie ma Zagłębia, zostało Silesia. I w związku z tym, no żartuję. Dlatego nie Śląska. Ja wiem. Zresztą często mijamy studnie Trzech Cesarzy i też sobie właśnie zadaję pytanie, jak długo jeszcze wszyscy będą uwrażliwieni na te podziały zaborowe, bo to przecież są podziały de facto postzaborowe, a już tyle lat minęło. Więc może warto walczyć o przyszłość, nie patrząc tak ciągle, czy nie obracając się ciągle w tą przeszłość. Także chciałbym was zapytać, co mieszkańcy regionu będą mieli z tego, że będzie na przykład właśnie tam nasze metropolia śląska. Może zaczniemy od Agnieszki. Wow. Mielibyśmy metropolię, jeżeli Śląsk z Zagłębiem, z Częstochową byłby dużą metropolią, to realizacja zadań, z których, czy usług, z których korzysta zwykły obywatel, no, jest łatwiejsza. Szanowni Państwo, no, spójrzmy na przykład dzisiaj na kolej. Każdy pociąg jest innej spółki i na każdy pociąg jest inny bilet. W momencie, kiedy mamy dużą metropolię, metropolia robi wspólnie, czy realizuje wspólnie pewne zadania, które odbiera obywatel. No pytanie było postawione tak, co będzie miał z tego obywatel. Bo dla nich to robimy. Bo dla nich to robimy. No będzie miał łatwiejsze życie po prostu. Najprościej rzecz ujmując. Przynajmniej mamy taką nadzieję, że będzie miał łatwiejsze życie. Przed spotkaniem tutaj Andrzej pokazał projekt dotyczący budowy ścieżek rowerowych. No, zważywszy na to, że na wyjątkiem Zbyszka spóźniło się tutaj ja i pan prezydent Matyjaszczyk, spóźniliśmy się tutaj dziś niestety dosyć dużo, to realizację wspólnych zadań wydaje mi się jak najbardziej pożądaną. No, patrząc na te ścieżki rowerowe, na przykład w Trójmieście można przejechać od Gdańska, Sopotu poprzez Gdynię i zarówno mieszkańcy, jak i osoby, które tam przyjeżdżają, korzystają z tego. Kilka lat temu ja jeżdżąc do Świnoujścia bardzo lubiłam jeździć na niemiecką stronę, bo tam właśnie była piękna promenada rowerowa przez połowę wybrzeża, a po tej polskiej stronie niestety jeszcze wtedy 20 lat temu, jeszcze wtedy nie. W tej chwili te rzeczy są również realizowane, czyli wspólne przedsięwzięcia powodują, że mieszkańcy wspólnie będą mogli z nich korzystać. Tak najprościej, bo tutaj nie będziemy się może w takie niuanse bardzo szczególne, ekonomiczne na przykład, wdawać. To może pan prezydent Matyjaszczyk i też prosiłbym o takie spojrzenie, że gdyby Częstochowa, bo przynajmniej na razie nie jest w Górnośląskim Związku Metropolitalnym, niekoniecznie była, czy skorzystałaby, obojętne, czy w 49 województwach, czy w tym dużym, czy metropolia może mieć znaczenie dla Częstochowy, dla Śląska oczywiście, czy też to nie ma większego znaczenia? Dojdę do tego pytania, ale przez odpowiedzi na dwa niezadane pytania. Mogę tak, będzie to trochę pochętne, ale posłuchajcie. Jak patrzę na Was, to nie jestem w stanie Was przekonać do tego, że Częstochowa powinna się odłączyć i mieć swoje województwo, bo jesteście zainteresowani tym, żeby tak nie było. Czy ktoś uważa inaczej na sobie? Ja niekoniecznie. Dobra, okej, okay, to trochę sprowokowałem. A teraz oderwijmy się od regionalizmów takich naszych. Przenieśmy się w miejsce. No dobra, żeby to nie była jakaś tam planeta zupełnie odjechana od rzeczywistości, to posłużę się przykładem miasta Częstochowy. Jesteśmy na etapie wprowadzania budżetu partycypacyjnego, czyli budżetu, gdzie mieszkańcy będą decydować o tym, jak wydać część z kasy na inwestycje. I przy okazji dyskusji nad tym, jak to powinno być zrobione, jakie zasady powinny być zrealizowane, wychodzi nam pięknie to, co chyba jest tu całego tematu dotyczącego podziału administracyjnego i tak dalej, i tak dalej. O co chodzi? Budżet partycypacyjny można wprowadzić na przeróżne sposoby. Sopot już to ma, od wielu lat i się chwali, jak to jest. Poczekaj, do Ciebie też powiem. I się chwali, jaki to jest wspaniały, bo ma już od lat, jest pierwszy i tak dalej. Czy są tutaj samorządowcy, którzy będą mnie ewentualnie, nie wiem, obsztorcowywać przed prezydentem Sopotu? Dla mnie to jest bzdura. To jest żadna partycypacja. To jest udawanie, że ci mieszkańcy coś mogą. Takie są zasady w Sopocie. Zależy, jaki procent tego budżetu jest przez... Procent to mało. Więcej to jest, w jaki sposób to jest dzielone i czy rzeczywiście mieszkańcy decydują, co ma być, czy tylko mają wrażenie, że decydują. Dąbrowa Górnicza ma już dużo lepsze napisane zasady. Jedne z najlepszych w Polsce. Dąbrowa i Łódź mają budżety partycypacyjne, które rzeczywiście dają mieszkańcom pewne możliwości. Natomiast pozostałe, te, które mówią, że mają i dają te możliwości, to spróbujcie wejść głębiej w temat, ci, którzy mieli na to czas i mieli taką możliwość. To jest bardziej takie na pokaz, niż rzeczywiście dawanie prawdziwych możliwości. Ci, którzy trochę chociaż liznęli tego tematu, to być może się ze mną w tym temacie zgodzą. Natomiast my wygraliśmy granta na napisanie takiego budżetu, czyli właściwie skrojenie garnituru na miarę. Jeżeli potrzeby miasta Częstochowy dotyczące na przykład podziału środków przez wyniku budżetu partycypacyjnego są inne niż te wzorce zastosowane w innych miastach, bo każde powinno mieć dobrze dopasowany ten budżet, to my wyszliśmy z założenia, wyciągnijmy ze wszystkich zasad, które są w Polsce, takie, które nam najlepiej odpowiadają i doprowadźmy do tego, żeby rzeczywiście mieszkańcy mieli takie możliwości. I teraz posłużę się tym przykładem, który dotyczy budżetu partycypacyjnego, a który fajnie będzie się odnosił do sytuacji na Śląsku, na całym Śląsku, związanej z podziałem środków i tak dalej, i tak dalej. To teraz wyobraźcie sobie. Częstochowa, 230 tysięcy mieszkańców, podzielona na 5 okręgów wyborczych, czyli w wyborach samorządowych z 5 okręgów wyborczych wybiera się radnych. W tych okręgach mamy tam od 5 do 7 mandatów do zdobycia. Czyli jak podzielimy sobie 250 tysięcy mieszkańców, czyli całe 160 km kwadratowych na 5 okręgów i w nich wybieramy. Teraz powiedzcie mi jedną rzecz. Czy jeżeli mówimy o tym, że mieszkańcy z całego miasta będą mogli decydować o tym, jakie inwestycje mają być zrealizowane, to czy powinniśmy i te pieniądze, i te inwestycje zostawić jako na cały okręg, na całe miasto Częstochowe? Czy powinniśmy podzielić to na 5 okręgów wyborczych i niech w tych 5 okręgach to wybierają? Czy może powinniśmy podzielić na 20 dzielnic, bo jest 20 rad dzielnic? I co będzie sprawiedliwsze? Czy jeżeli w całym mieście będziemy wybierać te inwestycje i głosować, czy będzie sprawiedliwsze, jak będzie to wybierane w 5 okręgach, czy w 20 radach dzielnic? W moim przekonaniu najlepszym rozwiązaniem, najbardziej sprawiedliwym będzie, jeżeli dokonamy tego podziału w 20 radach dzielnic. A dlaczego? No, widzę, że jest wielu nieprzekonanych. To poczekajcie chwilkę. Okej, zaraz będzie możliwość powiedzenia, że to nie tak. Spójrzcie na to w ten sposób. W jednym okręgu wyborczym, a jest taki, okręg Północ, mamy mieszkalnię, czyli dzielnicę Północ, która jest gęsto zaludniona, bo tam są wieżowce i generalnie bloki mieszkalne. I mamy dzielnicę Zawodzie, gdzie są domki jednorodzinne. Jak myślicie, że będzie wśród inwestycji zgłoszona droga pomiędzy blokami, a droga pomiędzy domkami jednorodzinnymi, to kto wygra? To pewne jest, że jeżeli okręgiem będzie cały okręg wyborczy, czyli są tam na przykład 4 czy 5 dzielnic, to na bank przegłosują ci, gdzie jest większa zabudowa, swoją inwestycję. Co to znaczy? Że ci z domków jednorodzinnych w życiu z budżetu partycypacyjnego nie skorzystają, bo nie będą w stanie się przebić. Czy sprawiedliwszym w takim razie jest rozwiązaniem, żeby ten podział był z góry podzielony na dzielnice, których jest 20? Niech ci z bloków mają swoje pieniądze do podzielenia, ale niech ci z domków jednorodzinnych mają swoje pieniądze do podzielenia. Wtedy to ma sens. Bo wtedy to jest sprawiedliwe, bo wtedy każdy coś dostanie. Pewnie, że tak, że jeżeli mówimy o sytuacji, gdzie w jednej dzielnicy mieszka więcej osób, a w drugiej dzielnicy mieszka mniej osób, no to trzeba jakoś podzielić w skali całego miasta te środki w taki sposób, żeby później z nich korzystały ludzie, a nie sarny biegające po polach. Czyli podział środków pomiędzy poszczególne okręgi, w których chcielibyśmy dokonać później wyboru tych inicjatyw, które powinny być finansowane z budżetu obywatelskiego. W moim przekonaniu, my tak próbujemy to zrobić w Częstochowie, powinien się odnosić i do liczby ludności, czyli ilość kasy do tej rady dzielnicy, czy do tej dzielnicy, do której przeznaczamy, powinna wynikać z ilości ludzi. Im więcej ludzi, tym więcej pieniędzy, no bo tak. Ale też i z obszaru, który dana dzielnica zajmuje. Bo może być, nie wiem, kilometr kwadratowy, na którym mieszka kilkadziesiąt tysięcy ludzi, a może być kilkadziesiąt kilometrów kwadratowych, na których mieszka kilka tysięcy ludzi. I na jednym i na drugim miejscu muszą być drogi. To w przeliczeniu na mieszkańca, to te drogi tak trochę... No bo się okazało, żebyśmy w ogóle nie inwestowali w te dzielnice, które są drobniej zamieszkałe. Dlatego jeżeli się to uda wypracować takie zasady podziału, my idziemy w tym kierunku, to one dopiero wtedy będą sprawiedliwe. I teraz oderwijcie się na chwilę od Częstochowy i spójrzcie, czy dokładnie tak samo nie jest na Śląsku. Bo jest. Bo mamy blokowisko w okręgu centralnym, gdzie mieszka dużo więcej ludzi i mamy to osiedle domków jednorodzinnych, czy to będzie Częstochowa, czy to będzie Bielsko, czy to będzie Rybnik, gdzie to natężenie zaludnienia jest mniejsze, ale potrzeby też są. I druga sprawa, żaden mieszkaniec Śląska nie dojedzie do Warszawy, jak nie przejedzie przez Częstochowę, która będzie w tym czasie zatkana i zakorkowana, bo nie będzie tam na przykład wiaduktu, tak? Czy to będzie dobrze, że będziemy mieć fajną drogę, gdzie się dobrze rozpędzimy w okręgu centralnym i zrobimy przed Częstochową, to będziemy się wkurzać. Albo będziemy robić to, co czasami... No to... to też, no, ale buduję. Okay. Dlatego ten pomysł, żeby to podzielić, nie wiem, Zbyszek tu mówił o 66, nie o 49. Być może tak, to musi wynikać właśnie z takich dyskusji, z tego, że są jakieś okręgi, czy to okręgi statystyczne, czy to okręgi administracyjne, czy okręgi związane z jakimś innym sposobem rozumowania, które stanowią jakieś całości jednolite, jednorodne, które można by było w taki normalny sposób potraktować wspólnie. Trudno jest traktować wspólnie, tak jak w przypadku miasta Częstochowy, dzielnice blokowisk i obok dzielnice domków jednorodzinnych. To są zupełnie inne parametry, czasami zupełnie inne potrzeby i należałoby to w taki sposób potraktować, żeby inne współczynniki przyjąć do jednego i inne współczynniki przyjąć do drugiego, ale żeby było sprawiedliwe, żeby ci mieszkańcy, którzy tam mieszkają, nie czuli się, że są odstawieni w krzaki. I teraz jeszcze, to jest jeden... Częstochowie będzie przeszkadzała metropolia silna, silne rzeczy. O, to i to chodzimy, to jest sedna sprawa. To ja was zapytam, czy wy wiecie, w jaki sposób wyglądał podział środków na ZIT-y, zintegrowane inwestycje terytorialne. To jest taka szufladka z pieniędzmi z Unii Europejskiej, która jest podzielona na subregiony. Subregiony, tak jak tutaj Zbyszek powiedział, są cztery. Mamy subregion centralny, największy. Mamy subregion południowy, czyli Bielsko. Mamy subregion północny, czyli Częstochowy. Mamy subregion zachodni, czyli Rybnicki. To wiecie co? Subregiony północny, południowy i zachodni dawno się ze sobą porozumiały i dogadały, jak ma wyglądać sprawa, a subregion centralny, nie wiem, czy do tej pory jest porozumiany. Pewnie nie. To pokazuje, że znaczy to źle wróży dla metropolii przede wszystkim, bo to znaczy, że w dużo mniejszym organizmie, nie mówimy o skali całego województwa śląskiego, ale w dużo mniejszym organizmie samego subregionu centralnego, te samorządy, ci włodarze, ci reprezentanci nie są w stanie się dogadać i się tną gorzej niż to jest nawet w skali całego województwa. Ja przyjechałem reprezentując Częstochowę, przyjechali ludzie z Bielska i z Rybnika. W trzech słowach byliśmy w stanie dogadać się, jakie zasady wypracować, żeby to podzielić, żeby to miało ręce i nogi. Tu się trochę jeden posunął, tu się trochę drugi posunął, jakoś doszliśmy do porozumienia. Idziemy do pana marszałka i mówimy, no to takie i takie zasady proponujemy. Dobra, jest na to zgoda? Tak, jest. A centralny? ani się nie godził na pierwszy sposób podziału środków, ani na drugi, ani na trzeci, ani nie zaproponował niczego swojego. W końcu marszałek się wkurzył, walnął pięścią w stół i powiedział, to będzie tak i tak. A to też się nie zgodził. No to jeszcze im dołożył spod stołu, schubując wszystkich innych. Na co już zaczęli wszyscy inni warczeć. I tak się nie zgodzili. To źle wróży metropolii. A metropolia jest korzystna. To, co zaczęła mówić Agnieszka. Metropolia to na przykład ten wspólny bilet, jeżeli chodzi o komunikację. Może tego nie dostrzegacie, bo to macie. Ale ja wiem, jak wygląda sytuacja, kiedy Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie obsługuje również gminy około częstochowskie, czyli autobusy miejskie jeżdżą do Olsztyna, Poczesnej, Blachowni czy Konopisk. I w którymś momencie któraś z gmin mówi, zaraz, za drogo, to my weźmiemy busy i będzie taniej. No dobra, no pewnie, że możesz wziąć busy i może być taniej. Jak chcesz, to bierz. Jedna z gmin tak zrobiła. Nie wzięła busów, tylko wzięła PKS-y, bo doszła do wniosku, że PKS będzie taniej obsługiwał te połączenia z miastem niż Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Czyli z budżetu gminy mniej dopłacą i też będą mieć połączenia. Wy wiecie, jak mieszkańcy zaczęli spać, bo oni do tej pory mieli wspólny bilet. Czyli wsiadali u siebie w miejscowości, robili pstryk i jeździli po całym mieście, gdzie chcieli. Na zakupy, do pracy, do fryzjera, gdzie chcecie. A tu okazało się, że muszą tak zapłacić za jeden bilet PKS-owi czy innemu przewoźnikowi, a potem jeszcze następny, ten aglomeracyjny załóżmy. Czyli to jest bardzo duża wartość dodana, jeżeli tego typu rzeczy są. Mało tego, na pewno wspólne ceny, czy to ceny za wodę, ścieki czy inne media, też nie zdajecie sobie sprawy z tego, co to jest, bo to macie. A teraz wyobraźcie sobie, żebyście tego nie mieli. To co? To jak ja jestem prezydentem, czy wójtem, czy burmistrzem jakiejś gminy, a ten tam z boku ma taniej albo drożej, jak ma taniej, to wszyscy mówią, że jestem zły, tak? Jakie to rodzi napięcia? Jakie to rodzi trudne sytuacje? Jakie to rodzi konflikty w środowisku? Czyli to, żeby była aglomeracja, żeby były wspólna polityka regionalna, żeby te ścieżki rowerowe kończące się w Dąbrowie Górniczej, a zaczynające w Sosnowcu się ze sobą zbiegały, a nie rozmijały, to ma sens i to powinno być robione. Boję się tylko, że jeżeli będzie to traktowane tak, jak na przykład przy podziale środków europejskich pomiędzy poszczególnymi miastami subregionu centralnego, to dobrodziejstwo, które niewątpliwie jest, nie zostanie dobrze wykorzystane, bo będzie, a kto w tym układance jest ważniejszy, a kto ma więcej do powiedzenia, a czy powinien decydować o tym, czy o tamtym taki układ, czy inny, taka osoba, czy inna. I teraz jeszcze wracając na chwilę do tego mojego budżetu partycypacyjnego, o którym mówiłem i o tym podziale środków. Jeżeli mówimy o reformie administracyjnej państwa, to powinniśmy tak zorganizować podział administracyjny naszego państwa, żeby w sytuacji, żeby on był sprawiedliwy, żeby nie było sytuacji, że od tego, kto jest we władzach takich czy innych, będzie zależało, kto będzie robił za wasala, a kto będzie robił za pana. Wyobraźcie sobie teraz przez chwilę sytuację, gdzie marszałek województwa śląskiego jest z Bielska i ciągnie, aż wszystko piszczy i trzeszczy, pieniądze i możliwości do Bielska i przestaniecie być decydującym, a zaczniecie być tym, który oddaje kontrybucję. Czy to będzie sprawiedliwe? Pewnie będziecie się o to wkurzać, że tam się będzie robić drogi, autostrady, inwestycje, infrastrukturę, a tutaj się tylko będzie płacić podatki i denerwować, że tak to ktoś zorganizował. A teoretycznie, politycznie może tak być. A teoretycznie, politycznie, to nawet w niektórych momentach pewnie trochę tak jest, bo jak wiadomo, kto decyduje, to który region na tym najwięcej zyskuje. To spróbujmy zastanowić się nad tym, jak podzielić administracyjnie kraj w taki sposób, żeby niezależnie jaka władza przyjdzie I niezależnie od tego, w jaki sposób będzie chciała ciągnąć w swoim kierunku, to żeby mogła to zrobić tylko i wyłącznie do określonego, ograniczonego zakresu. Jeżeli będzie wiadomo, że blokowisko, w cudzysłowie, ma dostać według przelicznika na liczbę mieszkańców i według powierzchni zajmowanej przez ten region tyle i tyle pieniędzy, to niezależnie jakie będą barwy polityczne i gorące głowy tych, którzy będą o tym decydować, mają do podziału tyle i tyle pieniędzy. Czy wykorzystają tę szansę, czy ją zmarnują, to jest inna para butów. Natomiast nie będzie sytuacji takiej, gdzie są ewidentne niesprawiedliwości przy tych podziałach. Bo ktoś jest lepiej poukładany politycznie, a ktoś jest gorzej poukładany politycznie. Ja nie wiem, czy was przekonałem, ale zastanówcie się nad tym tokiem rozumowania i wydaje mi się, że jest w tym trochę logiki. Być może podpowiecie do tego, o czym ja mówię, coś, na co nie zwróciłem uwagi i jeszcze pomożecie mnie ukształtować jakby pogląd na te sprawy. Natomiast odpowiadając już teraz na pytanie naszego prowadzącego. Tak, na pewno powinniśmy zrobić wszystko, żeby powstała aglomeracja, żeby mogła skorzystać z dodatkowych bonusów z tym związanych. Dobrze by tylko było, żeby, bo po czego się boją jeszcze samorządy wokół aglomeracji? No boją się, że to się odbędzie kosztem tych samorządów. Jeżeli będzie sytuacja, aglomeracje mają dostać z budżetu państwa dodatkowe środki na swoje funkcjonowanie, na to, żeby mogły dobrze funkcjonować, super. Natomiast jeżeli będzie sytuacja, aglomeracje mają dostać dodatkowe środki na wyciśnięciu tych środków ze wszystkich samorządów, które nie weszły do aglomeracji, to chyba nam nie o to chodziło i wtedy to nie do końca będzie takie jak potrzeba i wtedy będzie bunt każdego, kto nie znalazł się w aglomeracji. Ja widzę z aglomeracją związane same plusy. Kwestia jest tylko, żeby zadbać o sprawiedliwy sposób finansowania tych wspólnych rzeczy. Dzisiaj mówi się o tym, że aglomeracje powinny liczyć na dodatkowe środki, czy to z Unii Europejskiej, czy z budżetu centralnego. Jeżeli tak to będzie, to niewątpliwie trzeba w tym kierunku pójść. Nie wiem, jaka struktura organizacyjna by to zapewniła i wydaje mi się, że najpierw trzeba byłoby określić zasady, podziały, kompetencje, a potem dopiero powiedzieć, jak to sfinansować, bo okaże się na pewno, jak będziemy to robić równolegle, wszyscy za wszystkimi pokłócą. Tak, dziękuję. I pan prezydent Matyjaszczyk powiedział coś takiego, że gdyby prezydent Bielska został marszałkiem, to pewnie byśmy nie chcieli. Ale czy gdyby prezydent Matyjaszczyk został marszałkiem województwa, chcielibyście? Tak. Panie prezydencie, widać, że to tylko świadczy panie o osobie. Teraz robię anarchię i coś powiem. Mogę? Proszę bardzo. No, jeśli na temat. Dobrze, kochani, to w takim razie powiem tak. Jestem szefem klubu wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów regionu częstochowskiego. Czyli właściwie całego tego subregionu na północ, tego jurajskiego, no, można byłoby tak powiedzieć. Czyli całego tego subregionu północnego. I najbardziej to mi się śmiać chciało, jak spotykam się z członkami, czyli ze wszystkimi właśnie starostami, burmistrzami, wójtami. I oni mówią tak, dyskutujemy podział kasy europejskiej, jak te pieniądze z tego ZIT-u, który dostaliśmy na cały subregion, podzielić wewnątrz tego subregionu, żeby to miało ręce i nogi, żeby to było sprawiedliwe. I ustaliliśmy zasady, w jakich będziemy to dzielić. Potem pod te zasady pokazaliśmy, jak to w takim razie wygląda na liczbach dla każdego ze starostwa, dla każdej z gmin. No i oczywiście, załóżmy, że mamy trzy powiaty, dwóm pasuje, a trzeci się kłóci, że mu nie pasuje. Nie będę mówił, którym pasowało, a którym nie pasowało, ale powiem tak, ten trzeci, który się kłócił, to był taki subregion centralny tu, jeżeli chodzi o województwo, czyli co byśmy nie zaproponowali, to by było źle i byłoby niedobrze. I w którymś momencie któryś ze starostów nie wytrzymał i do tego starosty z tego subregionu, który się kłócił, ty to się zamknij, i wiesz, co masz, bo przynajmniej ktoś cię pytał o zdanie. Za poprzedników to by ci powiedział, jak ma być i byś tyle miał do gadania. A tu widzisz, chłop z tobą rozmawia, ustala coś i chcesz traktować cię poważnie. Także, panie prowadzący, jeżeli to będzie dotyczyło mnie, to nie lękajcie się i uwierzcie, że będzie dobrze. Natomiast na razie nie wybieram się nigdzie. Dobrze mi jest w roli prezydenta miasta Częstochowy i będę się starał, żeby jak Częstochowianie mieli jak Bóg da i partia pozwoli, mieszkańcy się zgodzą, pourzędować jeszcze w następnej kadencji, bo jest jeszcze dużo do zrobienia. Dziękuję bardzo. Poza tym musimy zwrócić uwagę, że to jeszcze nie jest kampania wyborcza, także do listopada jest trochę czasu. Pan prezydent będzie miał nad czym myśleć, bo dzisiejszy taki krótki sondaż daje do myślenia. To są mieszkańcy nieczęstochowy, chyba że ktoś jest częstochowy, ale jeden jest, proszę, to sekretarz osobisty. To teraz Zbyszku, co właściwie chciałbym, żebyś powiedział nam? Może najbardziej to, że jako były miałeś okazję dowodzić, byłeś marszałkiem Sejmu Śląskiego. To łatwiej by ci się sprawowało tą funkcję, gdyby była metropolia i byłaby tą lokomotywą regionu. Łatwiej by się zarządzało takim województwem. Łatwiej by się starało o różne kwestie w Warszawie tak zwanej, bo przecież zawsze upatrujemy, że to ta Warszawa nam czegoś nie daje. Bo ja tylko chciałem tytułem jakby prowadzenia do tej odpowiedzi powiedzieć tak, że rok 2012, jak pewnie wszyscy wiecie, miał być rokiem końca świata, prawda? Tak był zapisywany, był film i tak dalej. Natomiast dla Śląska był to koniec świata. Do dzisiaj mamy śląskie koloseum zamiast śląskiego kotła czarownic, czyli mówię o Stadionie Śląskim, gdyby ktoś nie wyczuł tego porównania. Natomiast z drugiej strony nie dostaliśmy również tego tak zwanego gospodarza mistrzostw przez to, że Chorzów się starał, a Chorzów nie był w stanie spełnić nawet kryterium hotelowego, bo jeden hotel Arsenal no, nie wystarczał na to, żeby móc po prostu mieć dobrą wizytówkę, natomiast nikt nie wpadł na pomysł, żeby stworzyć Związek Miast, który starałby się o to, albo żeby no, już wtedy, gdyby była metropolia, to podejrzewam, nie było żadnych powodów, żeby mistrzostwa 2012 w tej części nie odbywały się na Stadionie Śląskim. Także Zdyszku, bardzo proszę. Odpowiedź jest prosta i krótka. Na pewno łatwiej funkcjonuje struktura, w tym wypadku wojewódzka, jeżeli ma sprawnie funkcjonujące struktury niżej umocowane, niepodległe, bo to trzeba pamiętać o tym, że to nie ma bezpośredniej podległości. Ale jeżeli struktura organizacyjna jest dobrze zorganizowana, to ma to odzwierciedlenie na każdym jej poziomie. Natomiast jeżeli mówimy o tym związku, czy o Silezji, czy związku metropolitarnym, czy jak zwał, tak zwał, no to trzeba przypomnieć znowu pewne fakty. Po pierwsze, no mamy w Sejmie projekt tak zwanego powiatu metropolitarnego. Platforma obiecywała, że przyjmie to 100 dni po początku aktualnej kadencji, czyli już dawno to minęło. Kadencja się niedługo, znaczy w przyszłym roku skończy, no ale być może na kanwie wyborów samorządowych, które mamy za pół roku, temat wróci i w jaki sposób zostaniemy tą sprawą urządzeni. Dlaczego mówię urządzeni? Dlatego, że ta koncepcja powiatu metropolitalnego, powtarzam, jest jedną z 4-5 koncepcji, która w ogóle krążyły i były rozważane. Znaczy oprócz powiatu metropolitalnego była jeszcze mowa, zresztą mieliśmy tu swego czasu dyskusję z prezydentem Frankiewiczem, z prezydentem Górskim, to część z Was pamięta. Frankiewicz miał trochę inną koncepcję. Jemu chodziło bardziej o ten układ tak zwany tego subregionu centralnego, żeby ten element w ten sposób zbudować pewną strukturę metropolitalną. Prezydent Górski z kolei mówił o tym, że powinien być to element samorządu województwa z wicemarszałkiem zarządzającym tym związkiem metropolitalnym. Koncepcja powiatu metropolitalnego zakłada, że w jego skład wejdą tylko miasta na prawach powiatu, czyli co to za związek, co to, przepraszam, za metropolia Silezja bez pewnych miast, no akurat tu wymienię dwa z Zagłębia, czyli Będzin i Czelać, ale przepraszam, no trudno sobie wyobrazić metropolię bez tych dwóch miast, ale sięgając na śląską stronę, no to jest pytanie Knurów, Morze Tarnowskie Góry, Łaziska, Mikołów. Więc ta kwestia powiatu metropolitalnego, choćby tylko z tego powodu, sprawy nam nie załatwia z punktu widzenia właśnie tego, że nie będzie to funkcjonowało w sposób właściwy. Jakby się przyjrzeć z kolei koncepcji tych 49 województw, no przepraszam, jakby było znowu województwo katowickie, to w układzie no, przeważania jednak tego centrum, tego w stosunku do tych, nazwijmy to, gmin mniejszych, okalających, to z punktu widzenia właśnie bardziej nawet interesów tych gmin z otoczenia metropolii nie byłoby sensu wyodrębniać bezpośrednio, bo wtedy to województwo mogłoby w zupełności przejąć tą rolę, którą powinien pełnić Związek Metropolitalny Silesia. No i była jeszcze koncepcja dyskutowana Związku Komunalnego, którego pewną namiastką jest właśnie GZM, ale sens byłby tylko wtedy, jakby byłby to związek umocowany ustawowo i obligatoryjny. Z tego, co widzimy, dzisiejsze funkcjonowanie dobrowolne GZM-u nic to nie daje. Po prostu Krzysztof tutaj wspominał o jakby z kwestiach związanych ze współpracą w subregionach północnym, zachodnim, południowym, gdzie współpraca samorządów jest rzeczywiście dużo lepsza niż w tym subregionie centralnym, ale to wynika z dwóch powodów. Po pierwsze, no, tam są naturalni liderzy, czyli prezydenci tychże miast, tych centrów, Częstochowa, Bielsko, Rybnik. No, tu w aglomeracji mamy ambicje prezydentów, no, można powiedzieć, nie do pogodzenia. Więc to jest jeden z elementów, który stoi no, zdecydowanej kolizji dlatego, żeby zbudować jakąś sprawną strukturę. Natomiast jeżeli nas uszczęśliwią tym powiatem metropolitalnym, to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy lepszy ułomny, powtarzam, moim zdaniem, ułomny krok w dobrą stronę, licząc na to, że tam za następne 5, 10, 50 lat, przepraszam, poprawimy to, czy też nie robić tego ułomnego kroku, poczekać następny rok, dwa, a znowu może 5 i wypracować jednak lepsze rozwiązanie. Bo powtarzam, dzisiaj jest jednak bardzo wyraźny konflikt między tą koncepcją Związku Metropolitalnego, znaczy tego powiatu metropolitalnego zawartego w projekcie ustawy i Sejm nad tym pracuje, a jednak tymi stanowiskami, które reprezentują w większości wypadków prezydenci miast. I tutaj są interesy i polityczne, i terytorialne, i wiele innych. No, a przypomnę jeszcze, że swego czasu to już tak anegdotycznie była też koncepcja miasta metropolitalnego, czyli przyłączenia wszystkich do Katowic. Do Chelsea, oczywiście żartuję tutaj, przyłączenia do Katowic. Koncepcja Zagłębia jeszcze jako miasta. Tak. Bo to była odbudowa. Tak jest. Ale mówię to anegdotycznie, że była właśnie taka koncepcja i specjalnie mówię celowo przyłączenie do Katowic, chociaż przecież to nie miało być przyłączenie do Katowic, to miało być połączenie kilkunastu miast. I Katowice wtedy jakby nawet ze względu na swoją wielkość nie przeważałoby wcale. Ale nawet przypisywano prezydentowi Uszokowi właśnie takie gdzieś ciche nadzieje na to, że właśnie to on będzie szefem czy prezydentem tego. No, trzeba pamiętać, że takie rozwiązanie specjalne mamy w Warszawie. Warszawa ma jakby to specyficzne ustrojowe, specjalną ustawę jakby taką dedykowaną tylko Warszawie, więc rozwiązanie dla nas tutaj, dla aglomeracji też moim zdaniem jest w drodze ustawowej, ale chyba jednak nie to, które nam zaproponowano. Dziękuję bardzo i słuchajcie, bo tak rozmawiamy o tych wszystkich koncepcjach, ale też w tytule naszego dzisiejszego spotkania mamy, jeszcze raz przypomnę cały, że razem czy osobno problem metropolii śląskiej i samorządności. Teraz to jest jakby pytanie do naszych panelistów, czy społeczeństwo, czy mieszkańcy są na tyle samorządni, czyli wiedzą przede wszystkim, co to jest samorządność, a z drugiej strony, czy władze naszych miast edukują społeczeństwo w tym znaczeniu, żeby stały się odpowiedzialnie samorządni. Odpowiedzialni to znaczy w takim znaczeniu, o którym tu już dzisiaj pan prezydent Matyjaszczyk dość dużo mówił, właśnie za wcześnie zaczął mówić o funduszu partycypacyjnym, czy niektórzy mówią obywatelskim. O tym, czy nabiera się ludzi, tak jak czasami dzieci, że mówi się, tu masz swoją świnkę, zbieramy, a to, co uzbierasz, możesz zrobić, co chcesz, a tam w sumie niewiele tego jest. Ale prezydent Maniaszyk to nie tylko jest ten, który obiecuje, ale też daje, bo pierwsza koncepcja śmiała, jak na tamten czas, z finansowaniem in vitro, to faktycznie zrodziła się w Częstochowie. W związku z czym no, jest odważny, może nie tak odważny, jak teraz mogę pomylić, Żory albo Orzeszek, które bezpłatną komunikację zarządowały. Żory, tak? Nie wiem, czy to dalej jeszcze jest uprawiane, czy nie, ale to jest idea samorządności ze wszechmiar. Teraz prosiłbym Was, żebyście powiedzieli właśnie w takich dwóch aspektach. Po pierwsze, na ile ta samorządność jest realizowana przez Was jako władzę, a na ile również tą funkcję edukacyjną stwarzacie dla mieszkańców. Tej edukacji to również konsultacje społeczne. Ja na przykład uważam, że koncepcja Krakowic kompletnie nie była konsultowana i dlatego tak mało o niej wiemy, bo gdyby konsultacje społeczne były tak, jak się należy, to faktycznie dyskusja byłaby bardzo długa i żarliwa. Natomiast jak czytałem na stronach marszałka Sekuły, no to tam kilka faktycznie grup zostało, nie wiem, czy z przymusu musiały coś nadesłać, bo faktycznie o tej koncepcji mało kto wie i faktycznie ani celów nie znamy, ani nie znamy istoty rzeczy, to znaczy co by to miało przynieść mieszkańcom, bo stale mówimy o państwie obywatelskim, mówimy o tym, że ludzie muszą być upodmiotowieni, a jak to faktycznie wygląda. Proszę bardzo, to co ode mnie, proszę. No bo prezydent już tyle opowiada o partycypacji, że teraz Agnieszka powie nam, ponieważ Agnieszka jest też młodym pracownikiem nauki, ciągle młodym. Więc jak, Agnieszko, edukujecie mieszkańców, żeby byli bardziej samorządowi? Dziękuję bardzo. Nie będę kontynuować temat, który rozpoczął mój przedmówca, ponieważ tak jak już tu parę razy dzisiaj powiedziałem, Dąbrowa jest bardzo specyficznym miastem z wielu powodów. Zarówno z tego powodu, że rzeczywiście w pewnym okresie zostało przyłączone bardzo dużo dzielnic zielonych, tak się dzisiaj ładnie nazywa dzielnice zielone, czyli różnych ościennych wiosek, które były dookoła Dąbrowy, a nawet był to Sławków w pewnym momencie, krótko, bo krótko, ale również. I z tego tytułu te społeczności lokalne jak gdyby cały czas tworzą odrębne społeczności. W Dąbrowie Górniczej, mieście no, na prawach powiatem, który jest również powiatem grodzkim, gdzie jest blisko 130 tysięcy mieszkańców, jest 9 kół gospodyń wiejskich, 11 straży pożarnych, ochotniczych straży pożarnych, czyli wszystkie atrybuty, które kojarzą nam się raczej z małymi środowiskami, znajdują się w Dąbrowie Górniczej. I przez to proszę sobie wyobrazić, mówię to po to, żeby sobie wyobrazić, jaka musi być ta struktura społeczna. Obok tego, z drugiej strony są wielkie blokowiska osób, które przyjechały w 70-tych latach jako osoby budujące Hutę Katowice, czy później Koksownię Przyjaźń. To są osiedla, które w tej chwili w bardzo dużej części no, niestety się wyludniają i te osoby, kiedy przyszły na świadczenie emerytalne, wracają do swoich poprzednich miejsc zamieszkania. Bardzo dużo jest takich sytuacji. Młodzież z kolei emigruje w inne części, czy to Polski, czy też Europy. Mówię to właśnie wszystko po to, żeby pokazać, jak różni obywatele zamieszkują to miasto. W tym mieście, w którym wydawało się bardzo często, że nic nie można zrobić, że jest duża apatia. Proszę pamiętać, że w Hucie Katowice kiedyś pracowało blisko 30 tysięcy ludzi, a w tej chwili to jest z tymi spółkami, córkami około 6 tysięcy. W związku z tym bardzo dużo osób straciło pracę, bardzo dużo osób no, przeszło przez bardzo taką sinusoidalną, a niektóre taką krzywą w dół drogę życiową. I był taki moment dużego zwątpienia w to społeczeństwo. Okazuje się, że nie należy jednak przekreślać, ponieważ Kiedy w Dąbrowie zaczęto to miasto sukcesywnie zmieniać, przecież w momenty, kiedy było bardzo krucho z budżetem, kiedy zarówno koksownie, jak i Huta Katowice miały olbrzymie zaległości z tytułu podatków od nieruchomości, do tego budżetu nie wpływały środki, więc nie było środków, żeby to miasto rozwijać. Kiedy rozpoczęto taką pracę z estetyką miasta, żeby zmieniać go w tych takich rzeczach, które mieszkaniec najprędzej zauważa, że jest nowy przystanek, nowa elewacja, a najpierw oczywiście też pojawiły się brzydkie graffiti, no, jakieś dewastacje, kiedy w 2002 roku w okolicach Pogoli Trójki zagospodarowano ścieżki zdrowia, czy takie miejsca grillowe, to właściwie w ciągu jednego sezonu zostało to zniszczone. Po 10, 12, 15 latach okazuje się, że to społeczeństwo dostrzega tę estetykę i zaczyna szanować tę estetykę. Zaczyna rozumieć, że ławka, która stoi w parku, jest zakupiona ze środków, które on częściowo wypracował. Budżet partycypacyjny, o którym mówił pan prezydent Matyjaszczyk. Rzeczywiście Dąbrowa jest stawiana tutaj jako wzór. To jest zupełnie inna koncepcja, która jest realizowana w Sopocie, czy też w kolebce budżetu partycypacyjnego, czyli w Brazylii. W Dąbrowie, kiedy pierwszy raz w ogóle rozpoczęła się, bo ten proces akurat trwa całą tę kadencję, która dobiega końca. Kiedy rozpoczęły się pierwsze dyskusje na temat budżetu partycypacyjnego, to jeden z wiceprezydentów pukał się w głowę i powiedział, że to się na pewno nie uda. Było kilka koncepcji, jak ten budżet, te wszystkie pytania, nad którymi się w tej chwili zastanawia Częstochowa, dokładnie były tak samo analizowane w Dąbrowie Górniczej, bo również są tereny zielone, bo również są blokowiska, są domki, są drogi na osiedlach dużych i są też drogi na osiedlach w zabudowie jednorodzinnej. Kiedy, ponieważ w tym roku jest realizowany pierwszy raz ten budżet partycypacyjny, który w ubiegłym roku przez właściwie cały rok był propagowany, odbywały się głosowania, wypracowano całą tą koncepcję. Pierwszy budżet był 5-milionowy, a właściwie wszyscy myśleli, że to się tak uda, że niekoniecznie. Czyli jacyś tam znajomi królika się dogadają i będą lobbować za konkretnymi projektami. Rzeczywiście był to długi proces, taki proces edukacyjny, dlatego że to jest taki fajny przykład, ponieważ przez kilka miesięcy była propagowana we wszelkich możliwych, dostępnych środkach, które miała gmina, również i taką tą plakatową drogą, ale poprzez bibliotekę, poprzez spotkania w poszczególnych dzielnicach z mieszkańcami, była propagowana idea budżetu partycypacyjnego. Co to w ogóle jest i w jaki sposób będzie realizowany. Dąbrowa właśnie jest realizowany w ten sposób, że jest Dąbrowa, teraz będzie podzielona na więcej dzielnic, ale jest podzielona na 20 dzielnic, gdzie kiedy zastanawiano się, jak podzielić, to stanęła taka koncepcja, kiedy była cała wielka dyskusja, burzliwa dyskusja, jak podzielić tą Dąbrowę, czy właśnie na okręgi wyborcze, czy historycznie, czy osiedlami. Wymyślono taką koncepcję właśnie osiedlami historycznie, ewentualnie tam, gdzie są największe skupiska ludzi. Ale ponieważ ten podział był taki nieporównywalny, trudno było porównać osiedle, na którym mieszka 5 tysięcy ludzi, do dzielnicy zielonej, więc te 5 milionów podzielono procentowo na mieszkańca. Czyli jak gdyby był podwójny podział. Raz miasto i dwa w stosunku do mieszkańca. I cały czas trwała akcja edukacyjna. Oczywiście włączyło się w to sporo osób, które są takimi środowiskowymi liderami. Nie były to rady dzielnicy. Natomiast były to stowarzyszenia. Myślę, że najwięcej tutaj takiej pracy włożyły stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, które docierały do jak największej liczby mieszkańców. No i zaczęły wpływać projekty. Była tutaj dosyć duża dowolność w tych projektach. Dopiero z tych wszystkich projektów, które wpłynęły do gminy, zrobiono taką analizę, które są w ogóle możliwe do wykonania. No bo jeżeli ktoś życzy sobie plac zabaw na danym terenie, a ten teren nie jest gminy lub gmina nie może na nim stawiać urządzeń, no to wiadomo, że jest to projekt niemożliwy do realizacji. Ale taki mieszkaniec przeciętny, który chce z balkonu oglądać swoje dziecko bawiące się na placu zabaw, to jego to nie interesuje, czyj jest ten grunt, czy tam sprawy własnościowe są uregulowane, czy nie są uregulowane. Więc zostały te projekty wszystkie przeanalizowane, czy są możliwe do wykonania zarówno pod względem właśnie problemów własnościowych, jak i finansowych, bo to było tylko 5 milionów na całe miasto. W tym roku, znaczy w przyszłym roku, w tym roku trwa cała akcja, już jest 8 milionów. Czyli ponieważ generalnie koncepcja się powiodła, więc dodano jeszcze trochę pieniędzy więcej. Dopiero kiedy te projekty zostały przeanalizowane, które są w ogóle możliwe do wykonania, ale proszę pamiętać, że jest to również olbrzymie źródło wiedzy dla zarządzających miastem, czego ci mieszkańcy oczekują. Oczywiście każdy prezydent, rada miasta może mieć swoje koncepcje, swoje przemyślenia, które będzie forsować, szczególnie jak się trafi w większość kilku czy kilkunastu radnych, którzy będą swoje koncepcje forsować, bo przecież bardzo różnie to wygląda w różnych gminach, nie wszędzie prezydenci mają te gminy, te rady poukładane. W tej sytuacji wszystkie projekty do podgłosowania mieszkańców zostały przedłużone tylko te, które były możliwe do realizacji. Ale również zostały wydane publikacje, dlaczego niektóre nie są niemożliwe do realizacji. Czyli czy są to kwestie finansowe, czy to są kwestie własnościowe, czy coś już jest w koncepcji projektów, które miasto realizuje. Przecież miasto realizuje kilka dużych projektów. I w tej chwili największy projekt uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, który jest może bardzo uciążliwy dla przeciętnego mieszkańca, jak każdy remont, również obejmuje chodniki, drogi, miejsca parkingowe na tych terenach, gdzie zostanie, czy jest w tej chwili, są kładzione kanalizacje. Czyli niektóre projekty, szczególnie parkingowe, które mieszkańcy widzą i chcieliby w swoim najbliższym otoczeniu, znajdują się w dalszych etapach projektów, które gmina realizuje. Więc jak gdyby były takie trzy powody, najczęstsze trzy powody odrzucenia niektórych pomysłów. Sprawy własnościowe, projekty, które są w trakcie realizacji, i sprawy związane z finansami, czyli gdyby pomysł, koncepcja przewyższa kwotę, która była przeznaczona dla danej dzielnicy. A następnie rozpoczęły się głosowania, rozpoczęły się zbierania podpisów, włączono media społecznościowe na Facebooku. Właśnie organizacje pozarządowe zamieszczały, że tutaj jest nasz projekt i należy go poprzeć w przez jak największą liczbę mieszkańców. I rzeczywiście tutaj, jak na pierwszy raz, byliśmy mocno zaskoczeni, że ponad 20 tysięcy mieszkańców oddało swój głos, zarówno tą drogą internetową, bo taka była możliwość, jak i wrzucając swój głos do urny. Patrząc na niektóre wybory do rad dzielnicy, gdzie nie mogą osiągnąć 10% frekwencji, to wydaje mi się, że ta realizacja po raz pierwszy budżetu partycypacyjnego rzeczywiście okazała się dosyć dużym sukcesem. Mało tego, w styczniu już podjęto uchwałę dotyczącą budżetu partycypacyjnego na rok 2015, czyli jak gdyby te prace związane z budżetem rozpoczęły się. I widać, że to zainteresowanie mieszkańców jest większe, ponieważ widzą, że pomysły, które wrzucili do tego wspólnego kotła, są realizowane. I ponieważ tutaj pan prezydent powiedział, że blokowisko się bardziej potrafi zintegrować. Akurat w Dąbrowie Górniczej się okazuje, że nie. Że najbardziej zintegrowaną dzielnicą, gdzie oddano najwięcej głosów, to jest dzielnica Zielona, to jest Okradzionów. Gdzie mieszkańcy, tam było ponad 60% frekwencji. Czyli rzeczywiście ktoś mocno popracował, żeby tych głosów oddać bardzo dużo na projekt, który ma być realizowany w tej dzielnicy. I moja refleksja jest taka, że mimo, że bardzo często narzekamy na tą dojrzałość społeczeństwa, to okazuje się, że no, z każdym rokiem jest coraz lepiej, że rzeczywiście ludzie dostrzegają, że mogą jednocząc się wokół wspólnej sprawy, że mogą działać, że mogą realizować swoje pomysły. Konsultacje społeczne. Konsultacje społeczne też oczywiście jest problem, jak ona, jak zostanie cała koncepcja zarysowana, bo mogą być zarówno niezwykle pomocne, jak mogą być wielkim utrapieniem. Jeżeli ta koncepcja jest przemyślana, to rzeczywiście mieszkańcy dają naprawdę olbrzymi bagaż wiedzy, olbrzymią ilość wskazówek, jak to miasto, może nie w koncepcji całej miasta, bo wiadomo, że jak ktoś mieszka, szczególnie w tego typu mieście jak moje, że jeżeli ktoś mieszka w dzielnicy Zielonej, to on się nie będzie interesował, co się będzie działo tam 10 kilometrów po drugiej stronie miasta, więc może w takiej ogólnej koncepcji nie jest to aż tak pomocne, natomiast w poszczególnych dzielnicach, w poszczególnych osiedlach rzeczywiście jest to olbrzymia wskazówka dla zarządzających i okazuje się, że ten chodniczek, który tam pan radny od trzech kadencji forsuje, wcale nie jest tak mocno oczekiwany przez mieszkańców, którzy mieszkają w pobliżu. Na koniec powiem tylko tyle, że wydaje mi się, że z naszą samorządnością jest coraz lepiej. Pamiętają Państwo, że zawsze było tak, że najwięcej osób szło do wyborów do Sejmu, a do samorządu to już tak może niekoniecznie. Gdzie rzeczywiście największy wpływ na to, co się będzie działo w najbliższym otoczeniu, mają mieszkańcy idąc do wyborów samorządowych. Mogą potem żądać łatania dziur czy trawników, huśtawek i tak dalej. I rzeczywiście jest to bardziej takie wymierne, takie bardziej można dotknąć, że moja koncepcja tej mojej małej ojczyzny będzie realizowana. I myślę, że będzie się to zmieniać w takim lepszym kierunku, bo tak jak mówię, ja sama obserwuję przez te 15 lat, że kiedyś były montowane ławki, robione elewacje, a 2-3 dni potem jakieś tragiczne graffiti, połamane drzewka, dokładnie. A w tej chwili, oczywiście, że nie można powiedzieć, że tego nie ma, ale coraz bardziej przypomniał mi się właśnie taki jeden przykład, jeszcze już zupełnie na koniec. Coraz bardziej mieszkańcy się wzajemnie pilnują. Monitoring do tego. No monitoring miasta też oczywiście. ale kilka lat temu w tej dekoracji bożonarodzeniowej została zamontowana taka fontanna, oświetlenie, taka fontanna, która no, była naprawdę widowiskowa. Jeszcze te 5-6 lat temu była to taka dosyć nowatorska dekoracja i monitoring nie był jeszcze tak rozbudowany, ale właśnie mieszkańcy tej pobliskiej, to było na takim jakby skwerze, mieszkańcy, którzy mieszkali blisko tego skweru i widzieli z okien, dzwonili, że ktoś próbuje coś przy tej fontannie zmajstrować. Czyli okazuje się, że świadomość mieszkańców, świadomość obywateli jest coraz wyższa i mam nadzieję, że będzie to rozwijało. Dziękujemy. Proszę? Te Sosnowca, co szły, o których mówił pan prezydent Częstochowy? Ale Jacku, ziemia jest okrągła. Naprawdę, to trzeba zrozumieć, że chodzi o jak największą ilość chodników, a nie chodzi o to, żeby ich potem brakowało. To oczywiście żart, ale naśmiewają się z tej dobrody. Pani przewodnicząca, coś trzeba zrobić. Coś trzeba zrobić. Natomiast, słuchajcie, ponieważ pora już jest dość późnawa, ale myślę, że jedno będzie bardzo interesujące, jeśli poprosiłem pana prezydenta Matyjaszczyka, żeby powiedział nam krótko, jak przekonał swoją radę i znalazł akceptację wśród mieszkańców, czyli jak doprowadził tą konsultację społeczną do szczęśliwego końca, że program in vitro tak znakomicie wypalił Częstochowę. Proszę pana. Proszę, krótko. Czy jest stara zasada, ludzie nie powinni wiedzieć, jak się robi politykę i kiełbasę, bo nie chcieli później jeść. I to jest kwintesencja tego, co i tak. Czy mogę odpowiedzieć na niezadane pytanie, czyli zadane wcześniej? Tak. Kochani, wrócę do tego uspołecznienia mieszkańców, dojrzałości społecznej. Trochę naukowo na początek, ale później mam nadzieję, że zejdę na ziemię i będziemy mogli się zastanowić nad czymś. Jest takie określenie jak drabina partycypacji, która mówi o tym, w jaki sposób, takie jakby różne poziomy zaawansowania w tym, żeby mieszkańcom oddać jak największe możliwości decydowania o swoim otoczeniu. No i taka najniższa forma egzystencji to jest taka, nie wiem, monarchia despotyczna, jest wodzu, który mówi, a ja nie będę się nikomu z niczego tłumaczył, robię co uważam i robię. Mieszkańcy no, są tylko i wyłącznie odbiorcami tego, co taki despota robi. Trochę większa świadomość to jest w sytuacji, kiedy ten wódz robi co uważa i tylko i wyłącznie informuje mieszkańców, słuchajcie, zrobiłem to i to, bo uważałem, że tak powinno być. To jest ten trochę wyższy poziom jakby zaawansowania. Nieco wyższy to jest, kiedy ten wódz mówi, a słuchajcie, a czego wy chcecie? No i mieszkańcy odpowiadają, a on mówi, a dobra, ja zrobię tak po swojemu, jak uważam, bo dzięki, że mi podpowiedzieliście, ale ja wiem lepiej. Czyli jest już trochę lepiej, bo wchodzi w to. No i w końcu, że ten decydujący i wiodący wychodzi z założenia, okej, skoro chcecie, to wam to daję i robię to, czego wy chcecie. Teraz tak, to nie chodzi o to, żeby było ruta co chce ta, o czym Jurek Owsiak mówi już od wielu lat, ale żeby w sposób taki dojrzały korzystać z pewnych narzędzi, które mogą trafić w ręce mieszkańców. Ja to porównuję do scyzoryka. Jeżeli scyzoryk da się, no najlepiej to obrazuje przykład dziecku, to jeżeli to dziecko będzie przygotowane do tego, żeby z niego skorzystać, to dziecko jest w stanie coś fajnego tym scyzorykiem wystrugać. Jeżeli ono będzie nieprzygotowane do tego, to albo to zgubi, albo co gorsza się nim skaleczy. I bardzo podobnie jest z narzędziami, o których my teraz mówimy. My często powiem, mamy wprowadzoną uchwałę o konsultacjach społecznych i korzystamy z tego narzędzia, i rozstrzygamy różne sprawy w taki sposób, żeby mieszkańcy świadomie decydowali o tym, co należy w jakiejś tam dziedzinie zrobić. Wszyscy wiedzą, że w Częstochowie są aleje na świecie marihuany. Tak? Są. I pierwsze konsultacje, które robiliśmy w naszym mieście, to były konsultacje dotyczące tego, czy jednoślady mają się po alejach poruszać, czy nie. którymś momencie został wprowadzony zakaz w ogóle poruszania się jednośladów, bo sprytni na szlifierkach, czyli na tych szybkich motorach, tak jeździli po tych alejach, że tylko było kwestia, kiedy zrobią krzywdę sobie i w związku z tym ciak, koniec, poprzednie władze wprowadziły zakaz. W ogóle nie ma, nie ma w ogóle mowy o tym, żeby rowery, motocykle i cokolwiek mogło poruszać się po alejach. Wprowadziliśmy, zaczęliśmy od konsultacji społecznej, od rozstrzygnięcia, co należy zrobić. Byłem na tych konsultacjach. Wiecie, w jakim ja byłem strachu, jak na te konsultacje weszli faceci w skórach, którzy zostawili swoje motory przed budynkiem i tylko się zastanawiają, czy nie będą chcieli smyrnąć komuś, kto jest... Nie odmawia się jest... Stara zasada. Ale bardzo fajne pluszowe misie, to są moi najlepsi przyjaciele dzisiaj w mieście, właśnie motocykliści, bo się okazuje, że to są ludzie z różnych środowisk, którzy są naprawdę zainteresowani, zaangażowani, którym się chce. Oni przyszli, przedstawili swoje racje, mało tego, na sali byli jeszcze rowerzyści, Śląska Inicjatywa Rowerowa i wiele jeszcze innych stowarzyszeń rowerowych. Mało tego, urzędnicy nie byli w stanie wymyśleć takiego rozwiązania, jakie zostało wymyślone wtedy na tym spotkaniu podczas konsultacji, które później okazało się, że to rozwiązanie no, jakby położyliśmy do głosowania jako jedno z rozwiązań, które uzyskało, później się okazało, największą liczbę głosów. I to było rozwiązanie, które wspólnie w wyniku konsultacji wypracowaliśmy i ci rowerzyści, i ci motocykliści, i jeszcze mieszkańcy, i Rady Dzielnic, i wszyscy inni. Także jeżeli jest przygotowanie, jeżeli jest wiedza, jak skorzystać z danego narzędzia, to ono później bardzo fajnie funkcjonuje. No i ten przykład konsultacji społecznych i ruchu w alejach mógł być takim przykładem. Takich narzędzi, które można dać w ręce mieszkańców, żeby poczuli się bardziej jak gospodarze na swoim terenie, że oni o czymś decydują, że nie ma kogoś tam, wielkiego brata, który za nich podejmuje decyzje i ma ich wszystkich w nosie, ale takich, którzy rzeczywiście, żeby oni złapali, że to jest ich i oni mogą też ukształtować to swoje otoczenie. Jest więcej. Mamy też w mieście inicjatywy społeczne, czy inicjatywy lokalne, czyli takie sytuacje, gdzie mieszkańcy składają wnioski, gdzie jest część budżetu, to nie jest budżet partycypacyjny, ale jest część budżetu, na szczególnie na projekty miękkie, gdzie mieszkańcy mówią, a ja chcę, żeby taka czy inna impreza była zrealizowana, albo takie czy inne przedsięwzięcia, albo jakiś plac zabaw, takie drobne rzeczy, które w ramach tych inicjatyw społecznych są realizowane. To też nam się sprawdza i wiele rzeczy jest tak realizowane. Jest inicjatywa uchwałodawcza, czyli mieszkańcy nie muszą się oglądać na swoich radnych, żeby wprowadzić jakąś uchwałę w jakimś temacie. Przykład? No, o tym, że w Częstochowie jest in vitro, to wszyscy wiedzą, ale o tym, że mieszkańcy miasta Częstochowy poprzez inicjatywę uchwałodawczą uchwalili, czy wprowadzili pod obrady Rady Miasta inicjatywę, żeby również dopłacać do naprotechnologii, czyli tego drugiego biegu na kolei, jeżeli chodzi o pomaganie ludziom, którzy mają problem z bezpłodnością, no to tak, no, skorzystali z takiej inicjatywy, wprowadzili, na sesji Rady były dyskusje. Mogę, jak chcecie, trochę kuchni uchylić, ale to nie za wiele. No, pod tym projektem podpisało się chyba 3000 osób. Natomiast jeszcze raz powiem, konkretne pytanie. 1000 osób. Czyli ten poziom nie jest taki, bo już zaraz dotrę do tego sedna, o które pan zapytał. A tym sednem, o które pan zapytał, to jest to, czy inicjatywa prezydenta państwa, Bronisława Komorowskiego, mówiącego o tej współudziale mieszkańców, to jest dotknięcie sedna sprawy, czy wylanie dziecka z kąpielą. Ja uważam, że wylanie dziecka z kąpielą, że tam jest przegięcie w niektórych momentach, ale o tym za chwilkę ewentualnie. No i wreszcie, oprócz tych rzeczy, o których wymieniłem, jest budżet partycypacyjny, o którym mówiłem wcześniej, czyli znów danie możliwości mieszkańcom, tylko znów ci mieszkańcy muszą zostać, tak jak tutaj mówiła moja przedmówczyni, przeszkoleni. Oni muszą wiedzieć, po co, na co i dlaczego. Jeżeli dzisiaj ktoś zapyta, załóżmy, bardzo dobry przykład. Jeżeli dzisiaj ktoś by zapytał mieszkańców jednej z dzielnic Częstochowy, czy chcą mieć linię tramwajową. Dzisiaj dojeżdżają autobusy, a są plany i pomysły budowy jeszcze jednej linii tramwajowej w naszym mieście. To jeżeli ktoś zapyta w ten sposób, czy chcecie mieć linię tramwajową, to co oni odpowiedzą? Pewnie, że tak. to jest źle postawione pytanie i uzyska się sfałszowaną odpowiedź, a nie taką jak potrzeba. Trzeba ich zapytać o coś innego. Czy chcecie mieć linię tramwajową, ale będzie się to wiązało z likwidacją części autobusów, którymi dzisiaj dojeżdżacie do swojego miejsca zamieszkania? No bo jeżeli mają te tramwaje kogoś wozić, to trzeba się wycofać z części autobusów i wtedy jest pytanie, czy ja wolę mieć tramwaj, który jedzie co 5 minut i musi do niego dojść 300 czy 400 metrów, czy wolę mieć autobus, który jedzie co 15 minut, ale mam go pod klatką? I to jest wtedy dopiero dobrze zadane pytanie, na które się dostanie odpowiedź i to jest dobre skorzystanie z narzędzia, które dajemy tym ludziom, a nie oszukiwanie ich. Dlatego teraz te autobusy kupujesz. Trochę za szybko. Zinterpretowałeś. Ale rzeczywiście to są takie niuansiki i teraz kwestia, żeby dobrze skorzystać z tych narzędzi, o których tutaj mówimy, które są fajne i oczywiście to wymaga i edukacji, i przygotowania tych osób, które organizują te wszystkie przedsięwzięcia. I teraz chwilkę dosłownie o tym, o co Pan zapytał. Bo można na przykład dać inicjatywę uchwałodawczą, że załóżmy 30 osób jest w stanie zgłosić uchwałę, którą później muszą procedować radni. To jest teraz pytanie, na jakim poziomie ustalić ten próg? Czy to ma być 30, 300, 1000 czy 3000? W sytuacji jak mieszkańców miasta Częstochowy jest 230 tysięcy. Jeżeli doprowadzimy do tego, że wykrzywimy te zasady obywatelskości, że każdy, kto ma dziurę w nosie, będzie mógł no, coś robić, a coś to może być na przykład to, co jest w ustawie zgłoszonej przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, że każde, tak było w pierwotnej wersji, mam nadzieję, że to zostało wycięte, że każde referendum, niezależnie od tego, jaka jest frekwencja, jest ważne. Dajmy władzę w ręce ludu. To co to się zdarzy? To się zdarzy, że ci, którzy są obstruktorami wszelkiej maści, będą próbowali paraliżować funkcjonowanie władz wszystkich samorządów. Będą rozpalać ogniska w różnych częściach miasta, wszczynać różne referenda i nic, tylko trzeba będzie latać i wygrywać te referenda. Bo nie daj Boże, któreś przegramy. I wtedy co? I wtedy mamy naprawdę duży paraliż. I żeby naprawdę nie przegiąć w tym populizmie, żeby przymilić się mieszkańcom, że a dlaczego nie ma być 30 głosów i jest inicjatywa uchwałodawcza? Ano dlatego, że za chwilę te konsekwencje będą takie, że to zostanie wypaczona w ogóle idea tej obywatelskości, że zostanie wylane dziecko z kąpielą. Pewnie trudno będzie dojść do porozumienia, czy na przykład to powinno być 300, 3000, 3000 i każdy będzie miał rację. Natomiast jeżeli nie zgubią tego ci, którzy będą o tym decydować, to się uda. Jeszcze jedna rzecz, odpowiadając już teraz stricte na to pytanie, które zostało zadane. Była mowa o in vitro. In vitro to był jeden z programów, które na samym początku kadencji został z programów zdrowotnych, który został ogłoszony. Wśród tych programów, które my tam wtedy mieliśmy w całym pakiecie, były szczepionki przeciwko grypie dla przedszkolaków. Były szczepionki przeciwko wirusowi HPV dla dziewczynek z odpowiednich roczników wtedy, kiedy to ma sens. Było też in vitro. Były też zajęcia rehabilitacyjne dla osób starszych. Były badania przesiewowe, już nie pamiętam, czy w słuchu, czy wzroku, wtedy dla uczniów szkół podstawowych, z tego co pamiętam. Były tablety w gimnazjach. I było wiele jeszcze innych rzeczy, które w programach takich programów socjalnych, pokazujących, że samorząd miasta Częstochowy nie obniża podatków bez sensu, walcząc z gminami okolicznymi, które są w stanie jeszcze niżej zejść z tymi podatkami, ale próbuje przy tych podatkach, które ma, zaoferować mieszkańcom coś więcej, żeby oni chcieli mieszkać w Częstochowie, żeby nie było sytuacji, aha, zaczęło mi się powodzić trochę lepiej, mam mieszkanie, w którym mieszkam, ale myślę o wybudowaniu domku. W związku z tym wybuduję sobie ten domek tuż za granicą miasta, żeby mieć blisko, wyjeżdżać do pracy, szkoły, kina, teatru i tak dalej. Ale już będę za granicą, bo tam No po pierwsze to blisko natury, po drugie trochę tańsze są grunty, po trzecie no, będzie lepszy relaks. I to doprowadza na przykład do tego, że duże aglomeracje, duże miasta się wyludniają. Taki Poznań. Miasto super rozwijające się pod kątem gospodarczym, ale wyludniające się. Dlaczego? No bo coraz więcej osób jest takich, którym się lepiej powodzi i coraz więcej osób szuka lokalizacji obok, czyli gminy wokół Poznania wzrasta ich liczba mieszkańców, sam Poznań spada. Trochę inaczej jest z Krakowie, ale to z innych powodów. I teraz, żeby doprowadzić do tego, żeby mieszkańcy miasta Częstochowy nie chcieli się wyprowadzać z miasta, tylko chcieli pozostać, to właśnie walczyliśmy jak firma o klienta. Niech mieszkaniec, klient będzie chciał być związany z naszą firmą Częstochową, bo Częstochowa daje coś więcej. Dzisiaj do mnie przychodzą mieszkańcy okolicznych miejscowości i pytają. Przedsiębiorcy mówią, prezydencie, a te ulgi, które ty masz, to u nas też obowiązują? Nie. Ulgi w podatku od nieruchomości w przypadku zainwestowania, tworzenia nowych miejsc pracy? Nie. One są tu, w Częstochowie. A prezydencie, a jestem emerytem i u was jest karta seniora, która upoważnia do zniżek w instytucjach kultury, sportu, u zakładów usługowych na terenie miasta itd., itd. Czy ona mnie też obowiązuje? Nie. Bo my mamy mieszkańców miasta. Ci mieszkańcy może płacą trochę wyższe podatki od nieruchomości na przykład, ale coś za to mają. Na coś te pieniądze pozbierane później muszą iść, żeby ich przekonać do tego, żeby chcieli taki program lojalnościowy dla mieszkańców miasta. I idziemy w tym kierunku. I powiem wam tak, uciekałem od dyskusji politycznej, ideologicznej dotyczącej in vitro. Wychodziłem z prostego założenia. To jest możliwość, danie pewnej możliwości dla tych, którzy będą chcieli z tego skorzystać. Jak im to, nie wiem, światopogląd i serce pozwala z tego skorzystać, to skorzysta, pomoże. Nie chce, niech nie korzysta. Pierwsze zwycięstwo, jakie udało się odnieść po ogłoszeniu, po wprowadzeniu w ogóle inicjatywy dotyczącej in vitro, było już po tygodniu. Wiecie, jakie to było zwycięstwo? Przy jednej z parafii powstała poradnia na protechnologię w odpowiedzi na nasze in vitro. Czyli co? Oferta na mieszkańców miasta Częstochowy wzrosła 200%, bo zaczęli mieć możliwość z miasta i za chwilę zaczęli mieć również możliwość dla tych, którzy nie chcieli skorzystać z tej wersji podstawowej. A później ciąg dalszy, łącznie z programem rządowym i z tym, że dzisiaj no, Bartek Arłukowicz, mój kolega z ławy poselskiej, przelicytował mnie, bo daje więcej niż ja jestem w stanie dać jako samorządowiec. Ale super, mieszkańcy miasta Częstochowy mają wybór. Albo skorzystają z miejskiego programu, albo skorzystają z rządowego programu, a jeszcze w dodatku częstochowska firma produkująca wózki powiedziała, dla każdego dzieciaka, który został poczęty w wyniku programu in vitro, my dajemy wózek. I to nie tam wózek za 300 czy 500 zł, tylko takiego Mercedesa za 2,5 tysiąca zł. Jestem przy wręczaniu tych wszystkich wózków. I powiem wam tak, dzisiaj jestem już pewny. To miało sens, jakbyście zobaczyli radość ludzi, którzy mogą się cieszyć własnym dzieciakiem. Bo ten wózek to tak jest jeszcze na dokładkę. Ale oni naprawdę mają, widać, że się cieszą z tego, że im się udało i jak się tak na nich spojrzy i zobaczy, że udało się zrobić coś dobrego, to najlepiej wynagradza wszystkie trudy, które były po drodze, żeby do tego dojść. Dziękuję. Również dziękuję i nie wiem, czy Zbyszku chciałbyś jeszcze do tego coś dodać, to doprosimy salę. Natomiast chciałbym tylko powiedzieć tyle, że popatrzcie, ile jeszcze jest do zrobienia w tej samorządności, skoro prezydent użył takiego fajnego sformułowania z tym scyzorykiem. Mam nadzieję, że Agnieszka tego u siebie nie powtórzy, bo byłoby to źle zrozumiałe. Ale to później prezydentowi wytłumaczy dlaczego. Natomiast przecież z samorządnością wszyscy się spotkaliśmy od pierwszej klasy szkoły podstawowej, kiedy mieliśmy samorząd uczniowski. Co prawda chodziliśmy może do tych wcześniejszych szkół, może w tej chwili coś się zaniedbuje, skoro tyle trzeba jeszcze tej pracy u podstaw zrobić, żeby mieszkańcy no, dokładnie zrozumieli, że samorządność właściwie to jest władza w ich ręce, że oni mogą o czymś decydować, tylko muszą to robić odpowiedzialnie. Ja tu tylko korzystając z okazji, mając tak znakomitych przedstawicieli samorządu miast i Częstochowy i Dąbrowy Górniczej, muszę zaapelować, żeby korzystały też samorządy z doświadczeń tak znakomitych struktur samorządnościowych, jakimi są, wszyscy zgadniecie, spółdzielnie mieszkaniowe. Nie ma lepszych samorządów jak spółdzielnie mieszkaniowe. W dodatku, tak jak wy macie w tej chwili już swoje rady dzielnic, to my w Jaworznie wyprzedzamy nieco nasze akurat władze lokalne i my już mamy własne 3 rady dzielnic, które są nazywane radami osiedla. I teraz prezydent musi się uczyć tej samorządności i samo, że tak powiem, decydowania o dzielnicach od spółdzielni, ale chętnie służymy doświadczeniem i ludźmi, którzy potrafią to znakomicie robić, bo rozdzielają ten budżet, on się nie nazywa obywatelski, a są to plany techniczno-ekonomiczne spółdzielni, które na wiele milionów złotych decydują o tym, jakie budynki są termomodernizowane, wymienniki ciepła, polityka energetyczna. To wszystko nasi mieszkańcy już potrafią zrobić, więc popatrzcie, co się stanie dobrego, jak połączymy siły i wybijemy z głowy niektórym politykom likwidację spółdzielczości w Polsce. Taki drobiazg, a tyle sukcesów. I teraz proszę o pytania z sali. Kto tam, kolega z tyłu się zgłaszał, nie wiem, czy jeszcze chce, ale... Już się zmęczył utrzymaniem, przepraszam. Ja mam jedno pytanie, takie, które mi się nasunęło na samym końcu. Czy pan prezydent Częstochowy nie mógł być prezydentem? No ale ustaliliśmy, że będzie marszałkiem sejmiku. Ale Katowic jako metropolii, czy Katowic jako miasta Katowic? Katowic jako miasta, bo to miasto tak umiera. I niestety to jest wygląda tego miasta. Natomiast jeżeli chodzi o województwa, o liczbę województw. Ja dość często bywam na terenie krajów niemieckojęzycznych. To są kraje bardzo poukładane, tak? Tam pragmatyzm jest w każdym całym, czasami jest nudny, bolesny, ale on się sprawdza. Dlaczego Polacy tak muszą być mądrzy po szkodzie, a nie pojadą swojego kolegi w Niemczech, nie zapytają, jak to działa i dlaczego to działa, i fizycznie nie przełożą modelu niemieckiego czy modelu szwajcarskiego do Polski. Powiem Państwu tak, metropolia Silesia, kilkanaście miast, nie uda się to przeciąć. Jest tyle różnic między miastami, tak jak Pan Prezydent mówił. Nie potrafimy się dogadać między sobą. Nie stworzymy tej metropolii. Metropolia to jest coś, co musi wyniknąć na skutek zgody. Tej zgody nie ma. Ja podam przykład Bawarii, która jest bardzo mentalnie bliska się od Kongresu, tak? Jest możliwe jako miasto metropolitarne, główne, ale mamy też Norymberg, która jest odpowiednikiem, powiedzmy, Częstochowy. Jest miastem dużym. I to jest region metropolitarny Norymberga. W ramach Bawarii mamy swój samorząd, to jest postulant, tak, niezależna jednostka. Tam jest uczciwy, jasny podział na konkretne gminy germańskie. To jest właśnie to. Budujemy po prostu od podstaw, nie poprzez regiony wyborcze, tylko tam, gdzie jest fizycznie potrzeba. Jest potrzeba dużego miasta Częstochowy, zróbmy metropolię zbudowaną na bazie Częstochowy. Jest potrzeba zrobienia metropolii, powiedzmy, zagłębiowskiej. Dlaczego nie zrobić metropolii, która skupia się tylko i wyłącznie na dbaniu o Zagłębie, tak? To też pytanie dla Pani, dlaczego Silesia, nie Silesia, jak od Zagłębie? Dlaczego nie można zrobić w ramach jednego landu, jednego województwa, kupić kilku metropolii, które w niektórych sprawach będą się dogadywały ze sobą, po to, żeby na przykład zakupywać taniej energię, zakupywać taniej wodę, bo kupujemy w kurcie. Czyli dbać po prostu o to nasze województwo, tak, o nasze gminy, tak jak o własną firmę. Czyli mamy przychody, mamy rozchody, kasa musi się zgadzać. To jest pytanie. Ja podam jeszcze jeden przykład, który bardzo mi się podoba w Niemczech i w Szwajcarii, a czego nie widzę w ogóle w Polsce, bo w Polsce istnieje taka zasada. Szlachcic na zagrodzie, równy wojewodzie. Każdy sobie szabelką ciosa, każdy jest pan u siebie, a to nie o to chodzi. zostawmy tych szlachciców, zostawmy liberą weto, siądźmy wszyscy do jednego stołu i porozumienie, po prostu dojdźmy do jednego porozumienia. Ale to też trzeba wydać konkretne instrukcje. Ale o to chodzi w Niemczech. I Szwajcarii. Buduje się tak zwaną jednostkę stabilizacji społeczeństwa na bazie małych jednostek, grup 5, 10, 20 osobowych. Podam przykład, gdzie z tego czasu, jak to były małe, były kluby osiedlowe, kiedy ja grałem z kolegami w piłkę, kiedy ja też, wie pan, śpiewałem, różne rzeczy się robiło, tak? Czuło się po prostu, że jest człowiek częścią jakiejś jednostki, mniejszej lub większej. To są po prostu części jednostek administracyjnych, może tysiące. I do czego zmierzam? W Polsce nie ma czegoś takiego jak budowanie tej świadomości mojego własnego najbliższego otoczenia. A myślę, że to jest dobry punkt wyjścia, żeby zacząć od dołu i w sensie budowania jednostek, ale posiłkować się dobrymi wzorcami, których niestety w Polsce nie widzę. Kombinujemy jakieś potrzeby, a warto się po prostu wybrać 300 km na zachód, zobaczyć jak to działa, w miarę możliwości przełożyć to na nasze warunki. A myślę, że da się to tak zrobić, bo wie pan, to jest chcący zawsze znajdzie. I to jest podstawa. Także to jest takie moje spostrzeżenie. Nie jest ważna ilość województw, tylko jest ważne to, co my możemy zrobić w ramach tego, co teraz mamy. Metropolia, okej, nigdy nie wyjdzie, nie dojdzie do skutku. Dlaczego? Bo nie potrafimy się dogadać w tak prostej sprawie. Śląsk, Zagłębie. Zróbmy po prostu w ramach jednego województwa dwie metropolie. Każdy będzie zadowolony, a każdy będzie szczęśliwy. Dziękuję bardzo. Rozumiem ten głos jako wzmocnienie dla tych działań właśnie w zakresie funduszu obywatelskiego, tego funduszu partycypacyjnego, bo on wychodzi w tym kierunku, o którym pan mówi. Czyli coś się jednak zmienia, ale niestety nie u wszystkich. Dokładnie tak. I chodzi jeszcze o to, żeby też nie było czegoś takiego, że tak jak mówię, będzie osoba zarządzająca, tak? Danym regionem, jednego miasta i będzie przynosiła fundusze do innego miasta. Nie. Zróbmy uczciwy podział, tak? Tak jak było to zrobione w Dąbrowie Górniczej. Procentowo na obywatela. Steve Jobs powiedział jedną najważniejszą rzecz. Ludzie nie wiedzą, czego chcą i im się tego nie pokaże. Trzeba wymyślić rozwiązanie, dwa albo trzy, tak jak to Dąbrowa Górnicza zrobiła. To jest fantastyczne. Ten procentowy podział po prostu pieniędzy na obywatela. Podzielimy się, wiemy jasno o co chodzi, tak? Dodatkowe usprawnienia podatkowe, jeżeli chodzi o transportowe, też fantastyczne. Który działa notabene w północnej Hiszpanii. Fantastycznie. Więc to są pewnego rodzaju działania, które zawsze... Prezydencie, gdzie pan był na wakacje ostatnio? Nie był dostać Hiszpanii? Znaczy, ostatni był w zagranicznym. Portugalia, to więc blisko przejeżdżał, mógł coś zawsze zobaczyć. Także super. Natomiast dlatego mówię, żartując, co jest z tymi wakacjami, bo często jest tak, że nasi samorządowcy zwiedzili całą Europę, ale niestety nie wrócili z żadnymi tego typu wrażeniami. To jest wtedy przykre. Proszę bardzo, kto z Państwa jeszcze miałby ochotę zadać pytanie, bądź wyrazić jakiś pogląd? Proszę bardzo. Dobrze mieszkać w tym mieście, w tym miejscu, w tej dzielnicy, to przede wszystkim musimy się wsłuchać w ich potrzeby. Ale się wsłuchać, bo niektórzy słuchają, ale może nie słyszą, co niektórzy mówią i to jest duża różnica. Ja mam takie przykłady ze swojej działalności. Ja działam w organizacji pozarządowej i parę razy podejmowałam próby pewnych działań, takich obywatelskich. Ja jestem z Katowic, tu zgadzam się z kolegą. Nie miałam partnerów w urzędnikach. Ja przeszkadzałam urzędnikom. W momencie, kiedy szłam do urzędu i chciałam coś załatwić, w swoim prywatnym czasie, często za prywatne pieniądze pewne rzeczy się robiło w gronie jakichś osób, czułam, że przeszkadzam urzędnikom, którzy gdzieś ich czas, nie mieli wszystko poukładane, tu do tej pory to zrobią, a tu wchodzi jakaś, nie wiadomo, czy nawiedzona, czy nie nawiedzona, i oni chcą coś organizować. Po co? Zaburzyłaś ich sposób myślenia. Dokładnie. To jest raz. I muszę powiedzieć dalej, tutaj też odnieść się do polityków, bo jedna z takich wydarzeń, które organizowaliśmy w ramach Fundacji PO, było zachęcanie młodych ludzi do wyborów, do uczestniczenia w wyborach, bo państwo, nikt tak jak państwo wiecie dokładnie, że najmniejszy procent, jaki uczestniczy w wyborach, są młodzi ludzie, bo oni w ogóle nie są takiej potrzeby, oni są zrezygnowani, i tak wydaje mi się, że ten głos jest na marne. To ktoś kiedyś nie bez przyczyny powiedział, że demokracja to władza mniej głupich. Dlatego nam przede wszystkim, żeby nam było dobrze, powinno zależeć, by ci mądrzy szli do wyborów, a ci młodzi ludzie zazwyczaj wykształceni nie idą do tych wyborów. I jedno z takich naszych działań, które podjęliśmy, muszę państwu powiedzieć, że wtedy rozmawiałam z wszystkimi komitetami wyborczymi. Jedyny komitet wyborczy, który natychmiast się ze mną spotkał, to był SLD. To muszę przyznać, pan, jeżeli nie pomylę nazwiska, pan Piotr Pietrow, to był jakiś czas temu, od razu się w komitecie wyborczym spotkał, wyraził zainteresowanie, nie było problemu. Wszystkie następne komitety wyborcze pytały się, czy będzie telewizja. Nie pytali się, dla kogo to będzie, kto tam będzie z tych młodych ludzi, jakie jest zainteresowanie, tylko czy będzie telewizja i jaka. Ja byłam oburzona tym zachowaniem, to było jedno z pierwszych moich działań, takich doświadczeń. I muszę państwu powiedzieć, że wszystkim nam powinno zależeć, żeby zaangażować społeczeństwo i to się da zrobić. Tylko ci ludzie muszą poczuć, że ich zdanie się przekłada na jakieś wydarzenia. I tak jak tutaj państwo mówicie, że wprowadzacie ten budżet obywatelski, super. Ale to już od iluś lat była taka możliwość i to, że ktoś wprowadził pierwszy i jest gorszy od państwa, oni się uczą. Państwo już możecie brać doświadczenia od innych, ale jest jeszcze mnóstwo miast, które nie prowadziło tych budżetów partycypacyjnych obywatelskich. Tu też trzeba iść w tym kierunku, żeby to ludzie mogli wpływać, ci mieszkańcy, na to miejsce, w którym mieszkają, żeby im się tam dobrze mieszkało, nie urzędnikom dobrze funkcjonowało, bo to w ogóle urzędnicy też zapomnieli, jaka jest ich rola w tym kraju. Co oni powinni służyć, a tak nie jest. To jest takie moje zdanie i pytanie, czy państwo też tak uważają. Za długo byliśmy pod zaborem carskim, przynajmniej Częstochowa. A Śląsk nie. No, jesteście trochę lepiej. Znaczy tutaj jeszcze też taką mam uwagę właśnie, żeby trochę zawierzyć tym ludziom, gdy oni chcą coś zrobić, to żeby ich wysłuchać, a nie, że oni zrobią dobrze czy źle. A nawet może jeżeli zrobią w opinii urzędnika źle, to może oni w tym będą szczęśliwi, bo niekoniecznie ta opinia urzędnika jest zgodna z tym, co myślą ci mieszkańcy, mieszkający tam, w tym miejscu. Także może nie weryfikujmy, czy to jest dobre, czy to jest złe, tylko słuchajmy się w potrzeby tych ludzi. Tak, i to jest wzmocnienie dla tej właśnie kwestii związanej z konsultacjami społecznymi, o których tutaj państwo mówili, bo zarówno pan prezydent Babiarzyk, dlatego prosiłem, żeby przybliżył nam kwestię in vitro, gdyż to właśnie można powiedzieć modelowo przeprowadzona dialog ze społeczeństwem, ale również tutaj pani przewodnicząca Pasternak też mówiła o jednej z dzielnic, gdzie jeśli komuś chciało się chcieć, to potrafił nawet wykrzesać tą frekwencję na poziomie 60 paru procent, co właściwie można powiedzieć, no szacun i czapki z głów. Dostanie sztówkę z tego podziału procentowego. No, ale nagrodą jest te 60%. To nie chodzi o to, że taki czy inny projekt zrealizowali, tylko ta świadomość właśnie aktywności społecznej jest najważniejsza. Żeby ludzie poczuli, że to jest ich. To nie musi być drogi projekt. To nie musi być od razu projekt na skalę, nie wiem, nagrody Nobla, jakiś wynalazek, bo może nie wiadomo co innego. Natomiast to, żeby ta partycypacja, ta obywatelskość ludzi stale nam się zwiększała. Także tu akurat samorządy, myślę, że to realizują i wiedzą, że to jest właściwy kierunek tego udziału w sprawowaniu władzy właśnie przez mieszkańców. Proszę bardzo, kolega tutaj. Ale Larysz, Rybnik. Rybnik prowadził to, o czym mówimy, czyli budżet partycypacyjny i co mi się nasunęło? Żebyśmy nie zapomnieli o paru rzeczach, bo jakie wyniknęły problemy? Przede wszystkim jest dużym ograniczeniem zasób kasy, które jest przyznawane ludziom. I co się działo? Projekty naprawdę dobre w dzielnicach przekraczały o parę procent ten drugi wskaźnik, czyli ile kasy mają do dyspozycji i one zostały odrzucane. Ja nie wiem, czy moim władzom miasta, bo jestem w kontr, że tak powiem, do władz miasta. Oczywiście się lubimy, kochamy, ale jeżeli chodzi o działania samorządowe, to troszeczkę inaczej postrzegam politykę w mieście. Nie wiem, czy tak jest, ale mam nadzieję, że nie. Żeby też dać tą możliwość mieszkańcom, nawet nie dać możliwość, tylko zaobserwować dobre projekty, które są odrzucane ze względu, powiedzmy, na ten wykładnik kasy. To raz. Dwa. Czy nie byłoby rozwiązaniem, bo to możecie sami wprowadzać własnymi uchwałami, ustawami, pomysłami, możliwość łączenia projektów w dzielnicach, że jeżeli powiedzmy dwie dzielnice sąsiadujące się dogadają z projektem, to skomasowanie środków daje większą możliwość realizacji projektu. I nawiązując do tego, co powiedział pan prezydent, trzecia rzecz, czy Agnieszka nawet, nie do końca jest ten system dopracowany, ale go dopracujmy. Do czego zmierzam? Jeżeli chodzi o ilościowe, powiedzmy, dobry przykład był blokowisko i domki. Ja to powiem tak, blokowisko i jezioro z trzema chałupami. O wiele więcej będzie kosztowało zagospodarowanie pod względem turystycznym i rekreacyjnym plaży, która się przyda wszystkim, niż siłownia na tym. Więc tu też myślmy o tym rozwiązaniu, jak to zrobić. Bo to jest. To więc właśnie, żeby też była możliwość i też jeden przykład, który mi się nie podobał. Czy do końca obowiązkiem może nie, ale celem tego budżetu jest to, żeby mieszkańcy wymyślili, że tam droga jest potrzebna. Czy czasem nie powinniśmy stworzyć systemu, żeby podzielić, co wchodzi dokładnie w zakres, a co jednak mimo wszystko powinno robić miasto i mieć ewentualnie to zarejestrowane, że zostało to tak zgłoszone, bo nie jest to do końca, że tak powiem, w sferze możliwości danej dzielnicy, danej grupy ludzkiej. I jeszcze jedna rzecz, nie do końca było rozwiązane, przynajmniej w Rybniku, to, że w danym roku nie zostały wykorzystane środki. I teraz tak, czy nie jest pomysłem, że powiedzmy rzeczywiście jest dobry projekt, tylko czasochłonność, przygotowania, już nie mówię o własności stwierdzonej, tylko projekty i tak dalej, że będzie się to rozciągało dalej, ale istniejące struktury, powiedzmy te rady dzielnicy, czy powiedzmy jakaś tam reprezentacja ludzi, stwierdzi, słuchajcie, my chcemy mieć aquapark, strzelam, bo nie ma aquapark, ale potrzeba o 10 razy więcej, to my sobie 3 miesiące, 3 lata czy 4 lata poczekamy. Aż zmieni się i będzie na to. To muszą być ponad kadencyjne ustalenia, że to jest tylko takie sugerowanie, no bo tak, rzeczywiście był fajny projekt, przekroczony o 10 tysięcy, niezrobiony, odrzucany ad hoc, żeby tylko do końca tych ludzi posłuchać. Dwa, nie do końca mnie przekonał ten iloraz ludzi, że osiedle to, a podałem prosty przykład, plaża zagospodarowana, gdzie mieszkańców jest 100. Trzy, były dwie dzielnice i było twarde weto, nie, bo wejście są w tej dzielnicy, w tej, a ludzie, nie, mamy to chcemy, nie? Żeby jednak w tym kierunku patrzeć. I poza tym, szanowni państwo, nie czarujmy się. Naprawdę o mieście myśli 20% ludzi, to chyba do góry zaokrągliły. Może jesteśmy optymistami, bądźmy, może w innych miastach jest wszędzie, ale od dłuższego czasu obserwuję to, co się dzieje. 80% ludzi żyje, koniec. Nie wie, kiedy są wybory, nie wie, kto startuje, nie wie, jakie są opcje i jest to porażka. Jeszcze tutaj odpowiadając pani, ja bym nie do końca mylił urzędników z samorządowcami. Urzędnik, siódma, piętnasta, nie ma gości, koniec. Jest to pewnego rodzaju grupa ludzka, do której jako samorządowcy nie weźmiemy się tak naprawdę, to możemy z powodu coraz większej ignorancji ludzi, którzy zasiadają na spokojnych, socjalnych krzesłach za nasze pieniądze, po prostu polegną. No, zależy od prezydenta. Zależy od prezydenta. Tak. Ale ja nie bronię, absolutnie jestem przeciwny tej grupie. Ale wiceprezydent na pewno jest człowiekiem prezydenta. Chyba pani myśli, że to wynikiem kompromisu. No, bo kompromis zawsze ma swoje wady. Więc kończąc, no w zasadzie te rzeczy do uwagi. To jest bardzo fajna rzecz, chociaż jednak warta dopracowania. Ja się w pewnym momencie zastanowiłem, czy nie lepiej pozbierać tą całą kasę, poczekać na jakieś rozdanie programowe w Unii Europejskiej i zrobić wszystko na raz. Ale słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, co się stała. I na pewno macie ten sam problem. U mnie na 27 dzielnic chcieli 15 siłowni terenowych. Też musimy się zastanowić. Oni wszyscy chcą mieć u siebie siłownię. Za chwilę woda minie i to zostanie. Kiedyś były ścieżki zdrowia, znaczy mówię o tych ścieżkach zdrowia już takich fizycznych, na urządzeniach oczywiście. Natomiast też jest jeszcze do mnie niejasna ta formuła komisji, która ewentualnie, bo to też budzi emocje, bardzo duże emocje, abyście zadecydowali, bo tam macie radnych, więc i tak dalej. I też jest, że naprawdę kupę 10 tysięcy na chwilę obecną, gdyby tam nie pewnego rodzaju niedomówienia i na szczęście się to udało jako odwieźć, no na 27 dzielnic 17 chciało mieć siłownię koniec. No tak, ale tu myślę, że przy tych siłowniach nie zrobiono biznesplanu, czyli ktoś nie policzył, że trzeba je utrzymać. Tylko kupić urządzenia. No i w tym momencie projekt pada. Ale nie. Dobre analizy. Andrzej, na tą chwilę mówimy o terenowych siłowniach. One są teraz najbardziej mocne. Odkryte na świecie. Odkryte. Stoją na wyjaśnieniu się parku i są wandaloodporne i one na tą chwilę się znają. Tylko mówię, no na 27 mam 17 i jak gdyby to był przykład tylko, że no nie do końca możemy... Nie, to nie chodzi o to, żeby nie robić tych siłowni, tylko żeby zawsze uświadamiać, że to mimo wszystko wymaga jakiegoś serwisu. Może on nie jest taki drogi jak przy normalnych placach zabaw dla dzieci, ale mimo wszystko też kosztuje. Dobrze, czy jeszcze jakieś ewentualnie byłyby pytania? Bo rzeczywiście wspaniale dzisiaj się dyskutuje. Atmosfera dopisuje, ale musimy pamiętać, że jeszcze goście muszą tą samą drogą, co wjechali, wrócić. Nie podejrzewam, że będzie bardziej pusto. Tak. Jeśli nie ma, to bardzo serdecznie dziękujemy naszym panelistom za to, że przyjęli zaproszenie od Stowarzyszenia Ordynacka, że zechcieli z nami być, no i do końca spotkania odpowiadać na pytania i udzielać kompetentnych wyjaśnień. Dziękuję bardzo wszystkim zebranym. Dobrej nocy. Wszyscy wyjdą, nie. Teraz on dwa nie będzie w stanie już godzinę. to zbiję.